Sziasztok srácok, akkor sikerült visszatérni az Other Side-ra, aki pihent vagy felem, mint még soha. Nagyon hát először, igen. Úgyhogy most egy ilyen, hát megint szerintem ilyen villám Other Side-ot fogunk csinálni, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz terjengős a dolog, mert legutóbb egy hosszabbra készültem, aztán rövidebb lett. Már az első kommentodat, hogy, hát, hogy mit képzeltek, ha megint csak másfél. Amikor a szűzlány csalódik, és tudod, hogy hosszabbra készült, csak rövidebb lett, aztán nem egészen. Ezekkel elkezdődött az Other Side. Nem tudod, milyen gyenge lesz a további része. Szóval erre készültem, most igazából lehet, hogy rövidebbre gyúrtam, de lehet, hogy hosszabb lesz, aztán majd kiderül. Vannak érdekes témáink, szerintem ennek a mostani Other Side-nek egy kicsit negatívabb lesz az előjele, mint az szokott lenni, de majd meglátjuk, lehet, hogy végül poénra veszük az egészet. Viszont mielőtt beleugrálnak ezekbe a témákba, beszéljünk olyan aktuális játékról, mert végre felem becsatlakozott egy mostani friss megjelenésbe, úgyhogy jobban képben vagy. A Rage 2-re gondoltam, aminek meg itt van nálunk a videója, viszont felem és kipróbálta, úgyhogy meg tudja osztani a véleményét. Direkt próbáltuk gyorsan összerakni a szettet, hogy ne beszéljünk ki mindent a dolgokból, és ne legyen önismétlés, mire adásba kerül az egész. Hát sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de elég egyetértettem a videóddal. Szerettem volna nem egyetértem vele, mert nagyon vártam a Rage-et. Körülbelül egyébként az, amire számítottam, de jobbat reméltem, tehát 2,5 óráig a gameplay az így sokkal szórakoztató, mint mondjuk egy Far Cry-ba, tehát nagyon jól lehet vele ugrálni, lövöldözni, nagyon kellemes. Az autóvezetés az nekem rohadt nagy csalódás volt, az a rosszabb, mint a Mad Max, nem a vezetés maga, hanem az autós harc, az szerintem borzasztó. Ja, az autós harc az borzasztó. De puty, nagyon jól nézett ki a videókba, most így sokkal rosszabb a Mad Max, tehát nincs abban a körben, amiben Mad Max, amikor kikaptad a grappling hookkal a pilótaülésben a csávót, vagy kitépted a kerekét harc közben. Azért az kemény volt, ott lehetett taktikázni. Itt sajnos semmi ilyesmi nincs, puty, ennyi a harc, ez a piu, tehát ez nem tudom férfias. Viszont maga a közelharc meg a gameplay az fantasztikusabb a játékban. Az más kérdés, hogy így visszamész rá olyan két óránként, mert két óránként azért elunalmasodik. Szerintem eléggé grindolós, amit én sosem szerettem, mert ennyi időm nincs egy videójátékra, de alapvetően nem tudom, elég rövidnek mondják, akik már végig játszották, úgyhogy ilyen két órás körökben szerintem, hogy 4-5-ször visszamész rá és vége van, úgyhogy ha csak nem akarod kimaxolni az üres sivatagban, ott keresgélsz mindenféle szarokat 60 óráig, akkor így nagyon rövid a játék. Nekem volt egy ilyen gondom egyébként már az előző résszel is, hogy a Rage ugye mint harag. Az ember ettől egy sokkal impulzívabb, sokkal zsigeribb élményt vár, mint ami igazából lett ebből, tehát ahhoz képest én inkább gondolnám a Mad Max-et egy Rage címnek megfelelő játéknak. Ez néha elég átmegy tombolásba, ha nem is annyira, mint a Doomba, ami sokkal Rage-ebb, mint a Rage. Igen, és meg is visszacsatolunk ugyanarra, hogy így valahogy, mintha a játék nem tudna megfelelni a saját címének, tehát így mondjuk egy ilyen Wasteland címmel, hogyha nem lenne már foglalt az a név, szerintem így sokkal találóbb lenne, mint az, hogy Rage, vagy Fury, vagy ilyesmi, tehát... Kicsit kisebb területre kellett korlátozni a dolgot, kicsit nagy területre raktak szét kicsit kevés tartalmat, ez mindig az Open World-nak az egyik klasszikus hibája, tehát fel annyi dolog nincs benne, mint mondjuk egy Far Cry-ban, vagy akár ebben a nagyon drága kiegészítőlemezve New Dawn-ban, tudom, ami lényegében csak egy DLC, csak beáraszták majdnem teljes játékárba. Szerintem a fél árban annál kicsit kisebb lenne a terület, akkor ez egy teljesen jó játék lenne, így azt mondom, hogy tetszett, de igazából azért nem ezzel fogom eltölteni az életem, vége a campaign-nek, és akkor így lehúztuk a listára, azt elfelejtem, az viszont kicsit drága, hogyha valaki meg akarja venni, tehát sajnos nem annyira. Tudsz, hogy működött volna nagyon jól a Rage 2, hogyha úgy csinálják meg, mint mondjuk a Metro Last Light-ot? Igen, tehát leteszik egy rohadt nagy szétágazó föld alatti ilyen metró rendszerbe. Igen, én is szeretem a lineáris egy játék, nincs vele semmi gondom. És most ügyesen is köthetünk a másik játékhoz, amit megnéztem, ugye tegnap jelent meg a Blood and Truth című játék. Nem ismerem. Nem is fogod, mert VR játék. Ja, tudom, az a pisztolyjal lövöldözős, nem tudom micsoda. Aha. Ez egy teljes akciófilm, végig játszható, nem hosszú, azt hiszem durva, nem 7 óra hosszú, akciófilmnek hosszú, videójátéknak rövid. Viszont fantasztikusan ki van találva a játék. Nem ez volt kint az E3-on? De. Ja, akkor megvan, akkor tudom melyiket. Most befejezték végre, nagyon jól működik benne a gameplay, a legjobb gameplay az összes VR-es gameplay-s játék közül. Gyakran kötött pályára kényszerít, amit hálás vagy értem, mert így cinematikus lehet minden. Ez teljesen lineáris. Vagy ülsz egy autóból kifelé lövöldözöl, vagy lövöldözöl valahol, vagy különböző dolgokat keresel fiókokban, ilyesmi, el tudsz bújni, tudsz lövöldözni, kb. Ennyi. Van egy-két mini játék, ilyen zár, feltörés, meg hasonló dolog. Minden része rohadt élvezetes, jó a sztori, nem nagyon csavart, de jó. Hát ilyen Guy Ritchie filmszerű sztori. Én lehet, hogy játszottam ezzel? Vagy a demójával? Ennek volt demója, nem? Volt egy nagyon rövid rész belőle a PlayStation egyik demolemezén, a VR egyik demolemezén. Autóból kellett kifele lövöldözni, meg ilyen, akkor demóján játszottam. Hát az egyfajta demója volt, de inkább a technológiának meg teljesen más a játék. Tehát az a lövöldözős rész, nem úgy más, a működése az ugyanaz, csak az a lövöldözős rész az most egy ilyen háborús helyzetben van, tehát nem az a setting, ami ott volt, sokkal szebb. A játék az fantasztikusan néz ki egy PlayStation Pro-n, eddig ez a játék néz ki legjobban VR-be PlayStation Pro-n. Nagyon részletes, nagyon szép és nagyon szinematikus. Nagyon jók a szinkronok, nagyon jók az arcok, nagyon jó a grafika, és az egész szerintem teljesen ideális VR játék, nem túl hosszú, ezért még nem izad le az arcod a sisakban, ugye ez a legnagyobb gond a VR-rel még mindig, hogy baromira fűt, és igazából nekem rettenetesen bejön. Tehát még fáradtan így, hogy így körülbelül éjfélig dolgozom már egy hete, hogy van most egy kis rás játékiparírás. Úgyhogy be tudjuk tolni ezt az anyagot időben, be fogjuk tudni tolni ennek köszönhetően, de még így is felvettem 2 órára, amikor így hazaértem, tehát még így hajnalig toltam egy kicsit, ugye tegnap jelent meg igazából. Úgyhogy kifejezetten jó, érdemes megvenni. Ja, és nem is drága. Tehát, ha azt nézzük, hogy a Rage milyen hosszú, meg ez milyen hosszú, és ez 11.000 forintba kerül. Na, az nem tudom, ez milyen hosszú, mint 2 órás, akkor ezek szerint? Olyan 7. 7? Mint a Rage. Akkor azért viszont... jó, oké. Okay. Jó, akkor viszont ez... jó, akkor viszont VR bolondoknak ez mindenképpen érdekes lehet, főleg így... Bolondok a VR-esek, szeretem. Nem, VR bolondok, érted? Azért tettem, hogy a VR-t ne legyen ennyire egyértelmű. Én szeretem a VR-t, most HTC Vive Pro-ra fejlesztünk, és az a headset, aminél ha nem fűtene, akkor már egészen ideális headset lenne, már a felbontás is elég, és hát igazából nagyon jó képet nyújt, és nagyon finom dolgokat lehet vele csinálni, tehát kifejezetten jó, ráadásul végre van egy rendes erőforrás optimalizálása. Egyébként bűnös SteamVR driverben, ami állandóan összeomlik és minden baja van, de most már legalább kisebb hardware-rel is beéri, úgyhogy ez nagyon felbontásra dolgozik, és hát finoman szom is jó. Tehát, hogyha jó, hát drága, hogyha van valakinek Vive-ja, akkor ilyen 200-valahány forintért megveheti külön csak a szemüveget, tehát az a HMD-t, tehát a Head Mounted Display-t, megéri így megvenni. Viszont, hogyha mindennel együtt meg akarod venni nulláról, akkor ilyen 400 körül van, úgyhogy nem. Igen, igen. Voltam a HTC-nek ez a sajtóeventjén, és így... De egyébként ennek lesz valami továbbfejlesztett része is, ami nem augmented reality, ami ilyen szemkövetéses, nem tudom, mi a lószart fog majd csinálni. Igen, de annak van egy, az csak annyi, hogy a régiekben is, tehát a tavaly megjelentben is belerakhatod majd ezt a külön egységet, ez egy ilyen bepatintos szar, amit ide kell betenni a szemüvegbe, az előzőben is benne van a helye, de fogják árulni úgy is, hogy Vive Pro Eye, ezt így fogják hívni, de az Eye-t külön iPod néven is fogják árulni, amit bele lehet majd pattintani a régiekben. iPodként? Igen, viszont igen, lehetséges, bár nem így lesz leírva szerintem. A lényeg az, hogy ez a szemkövetés ez nem csak azért lesz érdekes, mert hogyha valahová nézel, akkor tudunk játszani majd a depth of field-el, mint a valóságban, tehát csak az lesz éles a VR-ben, ahová fókuszálsz, meg lehet a menüben is úgy bolyogod, hogy amire ránézel, az lesz kiválasztva. Ezt tudod, hogy miért fantasztikus újítás? Nem tudom, de azt látom, mi a probléma, mert ezt pont tavaly próbáltam a nem is tudom milyen expon kint Berlinben, és ott a Dell-nek a laptopja nyújtotta ugyanezt, és ott működött, de rohadt zavaró volt, nem tudsz nyugodtan szétnézni, mert mindig megy veled a kurzor. Hát itt igazából ennél egyszerűbb a helyzet, mert ugye itt arra szeretnék használni, legfőképpen erre találták ki, hogy a VR-nél ugye a teljesítményigény az brutális, ugye, mert kétszernek külön képet kell számolni, ha nem is dupla, de mondjuk, hogy másfél, 1,8-szoros teljesítményt igénye. Befejezhetem a mondatot? Kitalálom. Azt a részt fogja számolni innentől kezdve, ahova nézel. Igen, azt jó felbontásban fogja számolni, jó kitaláltad, a maradék rész pedig kisebbe, és ugye eddig úgy csináltuk a mélységélességet minden videójátékban, hogy megcsináltuk a képet, tök faszán kiszámoltuk az egészet, és aztán egy filterrel lerontottuk, ami plusz teljesítményt igényelt, hogy csak egy adott terület legyen éles. Ugye a depth alapján lerontottuk egy 2D-s poszt-effekttel. Most meg ahelyett, hogy dupla teljesítményt szánnánk erre, gyakorlatilag csak az lesz rendes felbontásban kiszámolva, amit nézel, a többi az kisebb felbontásban, rosszabb minőségben, és emiatt eleve homályos lesz, szét lesz filterezve, és gyakorlatilag pont úgy fog működni, mint a látásod végre. És még kevesebb teljesítményigénye is lesz ennek a technológiának. Már működik és demozták, és jó. De ez nem fogja azt a problémát magával hozni, mint ami a konzoloknál jelesül az Xboxnál van. Tehát el kell készíteni egy játékot úgy, hogy működjön enélkül az iPod nélkül is, tehát ezekkel a filterekkel hagyományos megoldás, és működjön másrészt meg az iPoddal. Hát lényegesen erőforrás. Ez a render részében egy kapcsoló. Tehát igazából ez annyira nem egy támogatási dolog. Tehát tudjuk, hogy hová néz, igazából onnantól fogva gyakorlatilag tudja, hogy melyik rész kell pontosan számolni. annak megadunk egy udvart, hogy ez a terület, ami ugye a látóteretet lefedi egy maszkkal, az legyen maximális felbontás, stb. És ami attól kívül van, az pedig kisebb. Tehát ez annyira nem bonyolult technikailag, tehát ez tényleg is egy kapcsoló. No, akkor viszont repüljünk is rá arra, amiről ma most rákérjük programozat, kurva anyát kapcsoló. Nem kapcsoló switch. Az optimalizálásra dolgoztam még. Igen, hát egy dizájnernek ez egy kapcsoló. Ezt majd a komment szekcióban meg fogjátok beszélni, aztán majd felem meg fogja nézni a kommenteket. Ja igen, nem volt most komment kiértékelő. Igazából hát azért nem volt, mert lett volna ez az én hibám, mert most nagyon el vagyunk habazódva ezzel a dologgal. A következő Dörrszájtől vissza fog térni a kommentekre válaszolás a részemről, csak egyszerűen nem, nincs időm rá. Tehát jelenleg elolvastam a kommenteket, de az, hogy kigyűjtsem, és itt most készüljek belőle, az sajnos nem ment ezen a héten, de a következő Dörrszájtól menni fog, ígérem. Akkor már lejön rólunk ez a kemény dolog. Rárepülünk, meg az a terv egyébként, hogy év végére, ez igazából egy távlati terv, de reményeim szerint év végére nagyon brutálisan be fogjuk bikázni az Other Side-ot, tehát olyan külsőségek lesznek itt, hogy így, úristen, tehát így... minden növekszik, az iskolák is most nagyobb lehet, nagyobb terem, kivetítő, új bútorzat, stb. Tehát mi bővültük az iskolával is, most sokkal több a hallgató, mint az előtt volt, háromszoros a túljelentkezésünk, bővül ugye a külsős fejlesztő részlegünk is, most pont emiatt van ez a dolog, és az előszer is megnövekszik, úgyhogy szerintem... A méreteimben is elégedett vagyok, úgyhogy nincsen... Köszönöm, hogy megint egy faszos poén, ezt a végre kell tartani, akkor legalább keretes, fasz a Na, miért még elkezdenék ebbe az irányba a gatyámban kutakodni. Nagyon-nagyon aranyosan mosolyog. Csak mondom a többieknek. Tudok róla, a feleségem látta már, hogy mosolyog. Igen, de kérdés, hogy milyen okból. Most közkincs lett a méretem. Nem, na, konkrétan. No, két olyan témával készültem mára, hogy beszélgessünk egy általánosabb dologról, általános dolgokról szoktunk beszélni, így kapjunk bele mindenbe. Az időjárásról? Hát nagyon elsős. Olyannyira készültem, hogy pont magyontattam ki a tematikát. Ne puskázzál, mert nincsen benne az aláhúzás. Ez bevásárló lista. Mi az, hogy budik effekt karaj, meg mit szemtem? Próbáltam összetenni, hogyha egymás mögé rakom, akkor kiadja. Ja, onnan azt nézik, hogy azt gondolják, hogy ez valójában az egy bevásárló lista, igen. Nope. Annyi van igazából, hogy próbáltam beleélni magamat az elmúlt napokban abba, hogy milyen lenne akkor, hogyha mostanában csatlakoznék be a videójátékokba. Hány évesen itt az a kérdés? Mondjuk ez egy fogaskérdés. Igazából most egy ilyen, egy androgűn embert képzelünk el, aki se nem pasi, se nem nő. Vannak mostanában ilyenek, de most igazából tegyük egy kicsit, hogy ez most nem számít. Nem azt, hogy konkrétan egy átmenetet akar képezni a kettő között. Nagyon jó felütés. Tehát ettől így vonalkoztassunk el, ne legyen túl idős. Mondjuk, hogy ilyen 12-13 környékén mondjuk pont elcsípi ez a dolog, és úgy ki akarja próbálni, mert mondjuk már arra már rájött, hogy ha rángatja azt, ami neki lent van, az most már tudja, hogy mit jelent. Szeretem, hogy másféle játékot is kipróbálni. Ez egy ilyen elnézést kérdünk az furcsa a szexuális hangvételére. Azt néztem egyébként, hogyha mondjuk idén ebben az évben elkezdtem mondjuk nézegetni az ember a videójátékos híreket, akkor persze volt sok minden, de kiugróan sok botrány kereteztem mostanában a videójátékipar működését. De csak azt a filmeket, meg a sorozatokat nem keretezi kiugróan sok botrány? Ennyi nem. Összeszedtem egy pár dolgot a egyébként, ami... Tehát meg, mint filmes. Tehát film meg sorozathoz képest nem jelent meg annyival sok több videójáték. Fenni sokat mondok harcát, szerintem rosszul leszed. Ott is voltak egyébként szörnyű dolgok, de mondok egy pár dolgot, ami így mostanában történt. Elnézést, nem rátok nézek, de olvasok. Kezdjük mondjuk a Chris Robertsnek a Star Citizen balhéjával. De ezt mióta mondom már a Versailles-ekon, hogy ez... Mondtad, hogy lesz, de most úgy néz ki, hogy beérett a dolog, mert ugye ez akkor még csak egy ilyen félelemként lebegett a dolog. Most úgy néz ki, hogy már az amerikai fogyasztóvédelem vizsgálódik Chris Robertsnek a baromságai miatt. Ugyanis úgy néz ki, hogy nem tudom mennyire követtél, de be fogom ide vágni a posztot, hogy a Star Citizen úgy néz ki, hogy... Hát nagyon nem fog elkészülni. Nyilvánvaló volt az első felütés után, hogy nem fog így elkészülni. Szolgáltatás formájában maximumos 20. De nincs mit szolgáltatni. Tehát az a probléma, hogy nem lesz kész a játék. A bétából valószínűleg nem fog tudni kiadni, mert úgy néz ki, az erőforrásokat, tehát az emberi erőforrásokat jelenleg űrhajók készítésére allokálják, és az a sok csillagrendszer, amit ígértek, abból egy van meg talán. Hát ahol valószínűleg ez a single player rész fog játszódni, ami meg el fog készülni teljesen. Tehát szerintem el fog készülni a Star Parade és etetésnek szánt single player rész, ami bevezetné majd a nagy open world univerzumot, ahol mindenfelé lehet menni. De igazából már a legelején kiszámoltuk azt, hogy az, amit ígérnek, az így nem kivitelezhető. Az ilyen 1000 ember alatti csapattal nem csinálható meg, és még úgy is az lenne, hogy lenne az elején 3 bolygó, amik között tudsz focizgatni. A bolygókon lenne mit tudom, 3-4 város, és igazából így ennyi lenne az eredmény. Tehát nem az, hogy mint annyi város lenne a bolygón, amennyi egy, mindig a Földön. Tehát ilyen méretű, a bolygót nem tud, egy bolygót nem tudsz így megcsinálni. Igen, de viszont valami hasonlót vállaltak be, ráadásul több bolygóra, sőt több csillagrendszerre. Ja. Itt valaki nagyon elgurult a gyógyszere, úgyhogy itt azért érdekes ez, mert hogy itt már nem lesz elég, hogy a játék elkészül, mert ugye nincsen most már, aki elkészítse, és lassan nincsen miből elkészíteni, ja. Mert ezt a pénzt, amit összekalapoztak Kickstarteren, meg mindenféle hajóeladás formájában, tehát ilyen $10,000 küldöttek el űrhajóra az ember. Mondjuk aki ezt megcsinálta, az meg is érdemli. Nem volt százas. Igen, az meg is érdemli. De ezt eltapsolni, ez nagyon durva. De figyelj, megjelent már ugyanígy közösségi finanszírozással induló módon egy másik játék, amit tulajdonképpen az, amit a Star Citizen elérhet valamikor is, ez pedig az Elite Dangerous. Ami szintén folyamatosan bővül. Az elején ott okosabban ígért ugye David Levin, aki az eredeti játéknak is volt az atya. Gyakorlatilag ő egy új csapattal csinálta meg ezt 15x évvel, és azóta is bővül, folyamatosan egyszer kell megvenni, folyamatosan egy olyan. Igen, de ez a megjelenése után bővült, és akkor megjelent, nem volt egy ilyen félkész játék. Nem, amikor megjelent, pontosan azt tudta, mint a régi, csak jobban nézett ki. Ott is már le lehet szállni bolygókra, de ott konkrétan minden bolygón maximum egy bázis van, nagy város bolygóra nem tudsz leszállni, csak ilyen holdakra, ahol itt van egy outpost, aztán passz. Tehát igazából ott is ott azt csinálták meg, amit meg lehet csinálni ebben a kategóriában. Hát itt viszont azt vállalták be, amit nem tudnak megcsinálni. Persze, mert ez a játék minden lenne egyszerre, érted? Űrhajó szimulátor, FPS, MMO, amit elbízkezik, mindent összegyúrnak. És azt lehetett majd építeni is benne valamit, nem? Tehát volt ott valami... Azt nem tudom, de az biztos, hogy nekem már ott kiütötte a biztosítékot a legelső dolog, amit mindenki örjöngve a teremben, hogy mennyire rohadt jó, amikor egy 40 perces videóban láttad azt, hogy megkapod a küldetést, elindulsz, mész az űrhajóval mondjuk 5 percig, persze mászkálsz az űrhajó belsejében, hogy milyen faszán néz ki, ez mind igaz volt, aztán leszállsz a bolygóra további 10 percért, ott kiterelsz valami motorkát a csomagtartóból, az megint izé, amíg felülsz rá, addig megint 15 percet mész a semmibe, ahol semmilyen tartalom nincs, elérsz a helyszínre, ahol 3 perc alatt lelövöldözöd a lezuhant űrhajónál levő mit tudom én, fosztogatókat, összeszeded a cuccot, és utána visszafelé még egyszer ugyanez, és az a küldetés vége. Tehát, hogy ebből csinálnak érted 40 ilyen küldetést, különösen, ha még többet, ha a single player játék lenne, gondolj bele, milyen hosszú lenne a játék, és abból mennyi a tényleges játék, és mennyi az üresre játék. Összehasonlítás véget egy átlagos, egy ránézésre átlagos indie csapat szerintem ebből annyit tudna megvalósítani, mint a Genesis-ben láttunk. Mm-hmm. Nem tudom, nézted annak a bemutatóját. Tehát, tök jó kis játék, tehát szerintem ez egy tök jó játék lesz egyébként, főleg, hogyha idővel feltöltik tartalommal, de azért látszik, hogy körülbelül mi a reális vállalható része ennek az egésznek. A maximum az Elite Dangerous, ami reális és maximum vállalható, azt már csinálják most már lassan 10 éve. Igazából már van VR-es verziója is, ami minden 80-as években Elite Commodore-on, vagy mit tudom, Spectrum, vagy Enterprise-on játszó olyan játékosnak, mint én, az ilyen hagymázas álom, érted? Tehát az űrhajó, amiből 8 vektort láttál, és így szakadottan ugrált a képernyő valami, abban most így beleülsz, és így a kapcsolók, meg mindent. Tehát valami elképesztően durva VR-ben az Elite. Hangtechnikailag is mindenhogy nagyon szuper. Az a valami, különösen egy megfelelő joystickkal. Most én nagyon ezt, én azt gondolom, hogy ebbe az irányba lehetett volna elvinni a Star Citizen-t egy kicsit szerényebb vállalásokkal, de mivel ugye tudtuk azt, hogy Chris Roberts, ez az valóban az egyik kedvenc játékipari dizájnerem, hogyha valaki nem tudja, hogy a Wing Commander meg a Strike Commander széria, valamint a Privateer széria, ami lényegében a Wing Commander szériának a kereskedős változata, az fűződik a nevéhez, ez két részből áll. A Commander Keen is ő volt, nem? Az nem? Nem, az nem ő volt szerintem, de ha igen, akkor majd valaki ki fogja javítani ezeket az űrhajós játékait is, nem főként. És igazából ez az ember a Privateer 2-nek a fejlesztése alatt, gyakorlatilag ahol filmbetéteket csináltak, emlékszel, Clive Owen volt a főszereplő, igazából amíg ezt csinálták, addig ő idegösszeroppanást kapott a terheléstől. Most ez az ember egy tized akkora játéktól összeroppant ezelőtt x évvel, és a testvér Eric Roberts fejezte be a játékot. Elég bugos lett, mert ő nem volt annyira skilles, mint Chris Roberts, de a játék így is még nagyon jó volt, jók voltak benne az átvezetők, meg jó volt maga a játék is. De a lényeg az, hogy egy tized akkora játékba belerokkant, és aztán bevállalja gyakorlatilag ezt, hogy megcsinálja a világ legnagyobb ilyen játékát közösségi finanszírozással, ugye jól cseng a neve, és magára húz egy akkora nagy darab, hát most így szakmai nyelven az utcát, pontosan megfelelően szopóködmönt felölti. Tehát, hogy ezt élő ember lemenedzselni nem tudja, érted? És így én igazából nem attól félek, hogy a játék nem lesz kész, hanem hogy ez a játékipari óriás, ez így szét fog esni. Hát így Chris Robertsnek egyébként is van a megalomániáján mit mérni, mert hogy ugye amikor megcsinálta ezt az említett Wing Commanderből készült filmet, ugye azt ő rendezte. Igen. Tehát neki vannak ilyen nagyon komoly szereptévesztései, hogy neki alapvetően mi a szerepe egy videójáték elkészítésében. Tehát, hogy game director, designer, programozó, grafikus, nem tudom, és ez most pont ez a probléma, hogy minden létező szarba olyan szinten belemászott, hogy volt olyan fejlesztő, aki a Star Citizen során fél évig dolgozott egyetlen modellen. Hát ilyen van a játékiparban, ez nem ritka eset. Hát de azért egy ekkora játéknál, aminek ekkora területe kéne felelni, azért egy kicsit... Igen, ez amikor a kapcsoló sarkában a lepattant valami fémrész nem teljesen jó, és a belülről nem úgy ízzik kifelé a kapcsoló, amikor aktív, mint ahogy kéne. Tehát amikor ilyen részletekbe megyünk bele, azt valahogy úgy szoktuk csinálni a játékiparban, hogy elkészül valamilyen szinten a grafika, és utána rámegyünk még egyszer, amikor van idő arra, hogy ezt kicsit jobban felhúzzuk. Ha nem kicsi játékról van szó, nagyról, akkor általában először még a tömegi munkát végezzük el, meg a működést, és aztán utána megyünk rá a részletekre. Ha nem marad rá idő, akkor indie játék lesz belőle, de nem, ez most gonosz volt, én is indie vagyok, hogy magamat is szidalmaztam. Néha nincs rá idő, vagy néha egy update-ben jön ki egy új grafikai update a dologról. De így nem ez történt. Gyakorlatilag elkezdték az óriási nagy freskót megfesteni a balfőső sarokból szuper részletesen a jobb alsó sarokig, és ez kicsit ijesztő volt már az elején, hogy ilyen persze mutogatni kellett valamit azoknak, akik ugye fizettek ezért a dologért, és azért nagyon részletesen megcsináltak, hogy így fog kinézni a játék. Oké. Csak azt úgy hívják a játékiparban, ami ezt bemutatja, hogy egy ilyen technikai demo, tehát egy vertical slice, ami így bemutatja az egész játéknak a komplex működését, jó, addig meg vagyunk, de utána nem az következik, hogy rárakunk embereket, hogy egy évig fejlesztenek egy űrhajót, hanem el kell kezdeni összerakni az egésznek a pályáit, a működését, egyelőre dobozokból, egyelőre primitívekből, most nem győzikre gondolok. Én értem, nem tudom, hogy... Hát kis felbontású modellekkel, gyakorlatilag, ami olyan lesz, mint a nem embereggel, tudod, egy kicsit olyan grafikával, tehát így össze, csak ott azt be is fejezték, mármint úgy, hogy azt mondták, hogy vége. Tehát így igazából össze kell dobálni valami egyszerű módon ezt a... Nem emberege, most fordítottam le magamba. Hát most megjelentek, hogy ilyen játékok, például Napoknak annyi, az egész lenne neked is tetszett, nem? Jaj. De így igazából... Napoknak annyi. Közel a naphoz, könyök. Tudom, de így sokkal viccesebb. Tényleg, csuk be a napot. Na bocsánat, csak... Visszakanyodva erre, Chris Roberts kicsit nagyot vállalt föl. Egyébként a Wing Commander film, ha mostanában nézett vissza, eltekintve a főszereplőtől, akit senki se szeret, most már azért jobb színész, mint akkor volt. Ez egy egészen jó film volt. Akkor azért okozott mindenkinek csalódást. Nézd vissza most. Akkori fejjel szar volt, mert akkor voltak jó. Te vágod, milyen nyilatkozatok voltak a Wing Commanderrel kapcsolatban, amikor készült. Nekem mindig cseng a fülembe, lehet, hogy megpróbálom bevágni ide az Other Side-ba, hogyha megtalálom. Az így készült, hogy érdemes megnézni. Tehát ilyenek hangzottak el, hogy levetítettük embereknek, és az volt a kérdés, hogy úristen, hogy forgattatok az űrben? De ilyen hülye nem lehetett valaki baznak, hogy azt hitte, hogy űrcsatákat megrendeztek a világűrben. Igen, meg CG-vel csinálták meg, és olyan szakemberek, akik egyébként makettőkkel foglalkoznak, azok meg akarták nézni a maketteket, mert akkor még nem volt ennyire élethű 3D, tehát rohadtul jól meg volt csinálva technikailag a film. Nekem már akkor is egy bajom volt vele, ami most is bajom vele. A sztori az pont olyan, mint a Wing Commander-eké, kicsit kevesebb csavarra, mert a Wing Commander az egy kurva hosszú játék, ez pedig egy másfél órás film. Hát, hogy nem Mark Hamill volt a főszereplő, és mivel egy ilyen előzményszerű valamit forgattak a jelenkornak a sztóriával, ezért így jól működött szerintem egy csomó ponton, más oldalról én nagyon hiányoltam a Mark Hamill-t belőle, mert ő azért nagyon elvitte a Wing Commander-t, mert akkor már elég jó színész volt, most még jobb. De ehelyett belakták ezt a nyelgépet, aki egyébként mostanában már egészen jó színész, csak az öregednie kellett így a 40-es éveire. Csak most már meg nem érdekel senki, szegély Freddy Prinze Jr. Igen, most hát nehogy nem a Star Wars, micsoda, a lázadókban ő volt a Cameron Jarus. Igen, ja jó. Tudod, milyen jó hangja? Tök jó hangja. Most hát figyelj, ugyanúgy beérett, mint ahogy Henry is. Henry sem volt jó színész. Én Szekefrontnál figyeltem fel arra, hogy én azt hittem, hogy ő csak egy ilyen, ő a... Jó kiállású srác, a jóképű, csinos faszi, akit beteszünk időnként, hogyha futni kell a tengerparton, és meglepődtem, hogy annak az embernek majd brutál jó mély hangja van. Mert figyelj, az a helyzet, hogy egy darabig mindenki játszhatja a szép fiút, aki ugye alapvetően megkapja ezeket az alapképességeket, hogy jól néz ki, és rádolgozhat ez, rágyúrhat, csak egy idő után elkezdik rajta követelni a színészi kvalitást. Gondolj bele, George Clooney is ilyen volt, hogy az elején mindenki a vigyorgó nyágúnát látta benne, és aztán olyanokat játszott, hogy így szétesik az agyad, meg egész jó filmeket rendezett, például a Good German című film, az nagyon jó. Tehát ő most már egy hihetetlenül jó színész, de amikor elkezdte a pályát, akkor igazából semmi más nem volt, mint egy sármas szép fiú. És rengeteg ilyen van, Brad Pitt például az elején azért... Nem, Brad Pittnek azért voltak jó alakításai akkor is, amikor még csak a külsejét szerettük. Nehéz a dolgot szétválasztani, igen, de igazából ő valóban az elején is már azért mutatott némi tehetséget, de igazából van egy út, amit bejár egy színész, végére jó színész lesz. Egyébként szerintem, mert Leonardo DiCaprio az egyik legjobb példa. Szerintem már kevés sokkal mindig. De most a sármos fazonból kimagasló színész tehetségét. Igen, valóban ez egy valóban. Tehát ez egy nagyon meredek ív volt nála, szerintem így a mai Leonardo DiCaprio-ról senkinek nem jut eszébe a Titanic. Max nagyon-nagyon bele akarja képzelni. Vagy a gyerekszínész. Igen. Egy kosaras naplója, vagy mi volt? Most nagyon-nagyon elkanyarodtunk, kicsit próbáljuk visszacsatolni. De ez a szép egyik az Other Side-ból, ez a szabad asszociációs készség, amit te is mondtál egyébként, hogy... Persze, meg valaki talán érdekel, és jön velünk, valaki pedig ilyenkor azt mondja, hogy akkor most átkapcsolod a Dics Petire, vagy valami is. Találunk elég szabadjököt, úgyhogy nem lesz az a probléma. Aztán, csak hogy folytassuk a botrányok sorát, volt egy, ami nekem, megmondom őszintén, kicsit periférikus volt, a Borderlands botrány. Ugye, hogy indult az egész ugye abból, hogy a kis robotnak ennek a slapcap, nem tudom, kicseréltek a hangját, nem ez volt önmagában a botrány, mert ez az volt, hogy egy páran felfigyeltek rá, hogy mi van. Updatelték a robotot, másik hanggenerátort kapcsolatban. Ezzel önmagában nincsen probléma, kicserélték a Metal Gear Solidban is a főszereplő hangját, mint utólag kiderült okkal, de nem ez volt igazából a gond, hanem hogy a rajongók elkezdték keresni, hogy miért nem. Azt hiszem nem Tyrion volt a hang, mindegy, miért nem a Troy Baker, nem tudom, ki volt a hangja a kis robotnak. És a stúdió első állásfoglalása az volt, a sorrendet lehet, hogy el fogom cseszni, de a lényeg az ez volt, hogy nem tudtak megegyezni az eredeti szinkron színésszel. Aztán erre a színészet mondta, hogy nem ez volt a probléma, valami egészen más, és végül olyan az adókapokba egyszer csak bedobta a faszi, hogy egyébként is a Gearboxnak a főnöke egyszer neki akart menni az E3-on, meg nem fizették ki, meg részesedést akart innen-onnan, és különben is a kurva anyját mindenkinek, és végül nagyon-nagyon elfajultak ezek a dolgok, ami így végül az a pici dolog, hogy miért más valakinek a hangja, hirtelen kidúzott egy olyan dolog, amilyen problémát egyébként, sajnos főleg mostanában nagyon sok hasonlót jártunk a játékiparban, hogy ez a kreatív alkotói folyamat valójában van egy természetes feszültség, amivel jár, de mintha folyamatosan túlcsordulna mostanában ez a dolog. Erre majd lesznek még példák. Ez eddig is túlcsordult, hogyha régi filmeknek a forgatásáról kérdezel ilyeneket. Persze, amikor valóban arról beszélnek, hogy mi volt, mert eltelt 20 év, és akkor megtudod, hogy miket csinált Kevin Spacey már a közönséges... Igen, viszont most erre a fél éves periódusra szorítkoztam kifejezetten, tehát direkt nem akartam visszamenni, csak ebből a szegmensből sem egésztem. És szivárog, itt ez nagyon-nagyon erős. Mondom, volt egy ilyen a Borderlands, ez nem egy olyan nagy probléma, mondom őszintén, hogy annyira azért nem érdekelt, mert ez nem egy olyan kardinális dolog szerintem, hogy most érted, ki lesz a kis robotnak a hangja, tehát ez most így hol nem szarom le most bocsánat a franciámért. De az, ami itt volt, ez önmagában volt érdekes, hogy voltak még azért ilyenek, akkor így folytassuk, hogy hadd fűzzek ez valamit még hozzá, tehát igazából egy külső személy a kreatív alkotói folyamatot azt úgy képzeli, hogy leülnek ilyen, mit tudom, ágyékkötőben férfiak egy fa alá, lótuszülésben, és akkor így megszületik a nagy mű. De valójában egy kreatív alkotói folyamat az egy adok-kapok folyamat, amiben több ember vesz részt, több különböző koncepcióval, gondolattal és ilyesmi. És amikor mondjuk valamit igazán szeretsz, akkor azt igazán szenvedélyesen csinálod, és erre szükség van. Tehát, hogyha nem szereted mondjuk azt, amit csinálsz, akkor az szar lesz, hogy az én francián ennek ilyen elnézést. És ugye ez az adókapok, ez néha nagyon kellemetlen és rossz fajta dologgal jön. Ráadásul a játékiparban, ugyanúgy, mint a nagyobb filmeknél, rengeteg pénz ömlik erre a dologra, ami újabb feszültségforrás. Mi azt jelenti, hogy mostanában semmi más nem történik, mindig is ez volt, két folyamat van. A játékiparra egyre több pénz ömlik, mert egyre drágábbak a játékok, egyre több ember csinálja őket, és sajnálatos módon ugye egyre több a szivárgás ebből azokból az adókapokból. Tehát megnövekedett a scale, megnövekedett a méret, arányosan több lett rajta ez az egész. Mindig is adókapok volt. Van itt, lesz itt egy visszatérő dolog egyébként, amire ezt ki akarom futtatni, mert van erre egy teóriám, de akkor már itt megelőlegezem a dolgot, hogy ezzel nem csak én foglalkozom, ezzel elég sok felület foglalkozik, hogy mi az úristen történik jelenleg a AAA-nál. És visszavezették egy arra, amit például most akkor előre megyek, például a BioWare-nek az Anthem problémája, nem az Anthem, ahogy megjelent, hanem ami azóta kiderült, hogy az Anthem fejlesztői nem is játszottak az Anthemen, tehát úgy jelent meg a játék, hogy ők nem látták egyébként folyamatában, hogy hogyan néz ki az egész, ők legalábbis ezt állítják. És ugye ez a BioWare Magic, amire alapozták ezt az egész játék megjelenést, egy idő után a fejlesztők elhitték, hogy majd a BioWare Magic rendbe hozza. És egyre másra merül fel, hogy alapvető menedzsment problémák vannak a AAA-nál. Tehát, és akkor itt most visszamennék oda, amit mondtuk itt a Borderlands-nél, hogy oké, lehetnek kreatív szembenállások, mindig de van. Ennek kell egy felső vezető, valaki, aki azt mondja, hogy jó vagy gyerekek, örülök, hogy jól érzed magatokat, de most te leülsz és azt csinálod, te meg leülsz és azt csinálod. A vezetőgárdán belül is vannak szembenállások, és igazából minél több ember és minél több pénz kerül bele, onnan is jön a feszültség lentről, föntről, minden irányból. Tehát a kreatív folyamat mindig is ilyen volt. Hogyha vissza akarsz menni filmipari klasszikus példába, például két emberrel a veszett össze George Lucas a Star Wars-nak a forgatása kapcsán. Az egyik az ugye a rendezője a Birodalom Visszavágnak, mert szerintem nem jó a film, mert túl sötét. Ez az egyik, a másik pedig Darth Vadernek a hangjával, akit nem a hangjával, hanem a színészével, ez a Michael Prose, vagy hogy hívták ezt a nagy faszit. Őt annyira, hogy kitiltotta a Star Wars rendezvényekről. Tehát igazából már akkor voltak ilyenek gyakorlatilag. Lucas azért nem foglalkozott a birodalmi szavága, mert nem volt rá ideje, mert más csinált, és igazából utána nem tetszett neki a film, és gyakorlatilag fasírba voltak a rendezővel. Akkor ez nem szivárgott így ki, mert akkor láttunk három darab szaros fotót egy mozinak a plakátja, így néz ki a film, és mindenki nézte, és milyen jó, dárkos, meg tök jó. Még az sem merült fel, hogy egyáltalán egy másik ember rendezte, és nem Lucas. Érted? Ma pedig minden rohadt detail tudunk mindenről, de a kreatív alkotó folyamat az nem szép mindig belülről. Hogyha nincsen megfelelően felépítve az, hogy kinek mi a felelősség szintje, menet közben változik a csapat, akkor ez lesz belőle. És hogyha egy játék hosszú ideig készül sok emberrel, sok pénzből, akkor ez a probléma fokozódik. Még egy indie játéknál is mekkora áldozatok vannak, gondolok itt például a Cupheadre, ugye, amit a fejlesztői meséltek, hogy gyakorlatilag szétesett a családja, meg egyéb ilyen dolog, mire befejezték a játékot, és az egy szaros kis négyfős projekt. Igen, de ők nem is engedhetik meg maguknak azt, hogy mondjuk egy olyan testület legyen fölöttük, mint mondjuk egy AAA-nál, ahol nyilván sokkal többet kockáztatnak, mint mondjuk, már bocsánat, de a Cuphead fejlesztői, akik ha nem jön össze, hát nem jön össze. Igen, ennyi, csak ugye elveszíti a házát, hogy ezzel minden elveszik, elment a családja. A legtöbb vállalkozásnál ez a veszély fel. Igen, így van. Viszont most gondolj bele abba, hogy a maga a kiadó is, aki mondjuk nyomást gyakorol a fejlesztőre, a kiadó fölött is ott vannak a saját részvényesei, aki meg eredményt akar. Pont, ez igazából pont az kéne, értem a feszültséget, de pont ez kéne motiválja a menedzsmentet, hogy rendet tartson lent. Nem tudom, nézted a God of War-nak egyébként a dokumentariát? Rendet akarnak tartani, csak nem mindig képesek rá, mert nem mindig a megfelelő ember van pozícióban, nyomás alá van helyezve a mögé, és az ő döntései rosszak, viszont neki valóban tökösen döntenie kell, és hülye döntéseket hoz. Akkor viszont igazából visszatértünk oda, hogy menedzsment problémák. Nem akarok egy általános dolgot ráhúzni a triplára, viszont ezeket az eseteket próbálom valahogyan értelmezni valamilyen tengely mentén, mert olyan dolgok merülnek fel, amik egyébként nem állnak túl messze egymástól. Ugye most beszélünk a BioWare botrányról, ami ott volt, ott nagyon-nagyon súlyos dolgok voltak, hogy akarod, akkor olvasd majd végig. Tehát olyan dolgok merült... Olvasgattam bele a részleteket, de semmi olyan extrát nem láttam, ami máskor nincs a játékiparban. Tehát itt semmi másról nincs szó, hogy megnövekedett az embereknek a száma, akik részt vesznek benne. Ezt egy nagyságrenddel nehezebb menedzselni. Egy nagyságrenddel több pénzbe kerül, és ebből azokból, ebben a generációban ez sokkal jobban látszik és kicsúcsosodott, mint régen. Tehát 1000 embert kontrollálni nem ugyanannyi, mint 30-at. És az nem egy nagyságrenddel nehezebb feladat, hanem mondjuk hárommal, és ebbe konkrétan a Crytek is belebukott a Rise-nál. A Crytek az egyik legjobban szervezett stúdió volt az összes közül, és szétestek a Rise-on, mert egyszerűen az első olyan játék volt, meg is bukott, anyagilag sem jött vissza, ahol ezt a scale-t húzták. Tudod, ki csinálja ezt rohadt jól? A Ubisoft jelenleg. A Assassin's Creed szériával. Abból viszonylag kevés dolog szivárok jött, és azért vannak kisebb-nagyobb dolgok, de igazából ott azért ekkora hisztik nincsenek, ők nagyon jól csinálják. Azért nem tudom ezt reálisnak, mert hogy a BioWare-nél, tehát az Anthem-nél például ebben az esetben nem olyan problémák köszöntek vissza, hogy mondjuk egy bármilyen fejlesztésnél, hanem az, hogy aránytalanul sokáig van előkészületi státuszban mondjuk egy játék, és aránytalanul kevés időt kapnak a játéknak a lefejlesztésére. Tehát valami egy éven belül kellett összelapátolni ezt a játékot, ami a tervezési szakasz elején az atommás, hogy nézett ki, meg atommás dolgokat tudott. Ez nyilván föntről jött, ez nyilván nem a BioWare-nek a döntése volt, viszont ez egy elég sok lépcsős problémát vett fel. Megváltozott a piac igénye, tehát igazából amikor kitalálnak egy koncepciót, megcsinálják, abból készülök vertikális, ezt megmutatják a kiadó azt mondja fasza. Elfogadják, ötnek egyszerűen, és elkezdik csinálni abból a játékot. Közben a piac fordul 90 fokot. Gondolj bele, hogy pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy meg vagy mennyi két vezet itt azon izértük, hogy nem lesznek single player játékok, most meg vannak single player játékok. Tehát így a felhasználó, amikor felveszi ezeket a dolgokat, a kiadó, amikor visszaméri, hogy mit tud eladni, akkor menet közben ott vannak, hogy van egy 3 éves fejlesztési periódus, és menet közben megváltozik az audienciának az igénye, akinek csinálod. Persze, hogy kell valamit csinálni, mert ha megjelented azt a játékot, amit eredetileg terveztél, azt a kutya se fogja megvenni, és akkor a kiadó hozhat valóban rossz döntéseket, amik utólag nem igazolhatóak, és abban lesz Anthem. Tehát így a másik az, hogy a BioWare-nél közben meg olyan problémák is voltak, hogy a fejlesztők nagy részét felszínkázták más stúdiók, a veteránok elmentek, olyanok, akik közepes tudással rendelkeztek, tehát mondjuk még a senior státusznak a legelején voltak, ők kerültek irányító pozícióba, mert ők voltak a legöregebbek, közben ott volt a Csikó csapat, akik akkor tanultak, és igazából ezeknek az embereknek kellett volna hirtelen elérniük azt a szintet, és nem tudták elérni. Tehát átmentek más stúdiókhoz, mert ugye azért 3 évente azért eléggé cserélődnek a stúdióknak az állománya, egy Naughty Dognál is cserélődik, tehát igazából ne gondoljuk azt, hogy ott nincsen nagy elvándorlás, meg másik céghez átmenés, mert a fejlesztő oda megy, amelyik projekt érdekli. Mert igazából hiány szakma szinten minden terület, és azt mondod, hogy hát ez nem érdekel, elmegyek. Erre majd rá fogsz térni a második blokkban. Csak de igazából szinte menedzselhetetlen helyzet. Ez azért elég durva, nem? Tehát amikor egy multivállalatnál, ami pont az a lényege, hogy szervezhetőek legyenek, alkalmasint kiszervezhetőek legyenek folyamatok, ott a szervezési probléma az egy normális dolog. Figyelj, a válságkezelés az egy általános dolog minden ilyen nagy cégnél, a Ubisoft jobban csinálja. Ennyi az egésznek a lényege. A biztonsági játék, meg a klóngyártás, a játéképpen eleje óta azért van benne, mert a kreatívokat alapvetően nehéz szervezni, és amikor ez még egy 10 fős csapat volt, akkor is voltak már nehézségek, és akkor is voltak már 80-asok voltak, hogy a játékmenet közben megváltozott. Most gondolj bele most, amikor mondjuk 100-tól 1000 fős csapatig dolgoznak egy játékon 6 különböző országban, az milyen nagyságrendi nehézséget jelent. És valakinek ez jól megy, valakinek rosszul megy, az elektronikástak rohadt rosszul megy mostanában ez a rész. Valószínűleg fognak ezen változtatni, mint ahogy ugye... Nem csak az IE-nek megy rosszul egyébként, tehát rosszul megy mostanában. A Bethesdának is rosszul megy. Mikor ment jól? Még az előző generációban szerintem. Igen, ott a Microsoftnak is rosszul megy, ugye nem kell sorolni azokat a fantasztikus játékokat, idén is kiadtak. Egyet, ami hát csak szerintem, mert... szerettek volna megspórolni pár exkluzív címet, és hát... Sikerült. Igen. És hát majdnem megspórolták az egész Xbox franchise-ot is nekünk a következő generációban, de hát szerencsére behozza nekik ez a Game Pass dolog, amit veszítenek. Igen, az benne volt még az előző generációban is, de az eloszlott mondjuk, hogy volt mondjuk egy évben 2 ilyen botrány. Most ebben a fél évben kijött egy kazal, és azért... Én értem persze, hogy növekedett ez a scale, a költségvetés, meg stb., de azért könyörgöm, tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk, bocs, nem volt időnk befejezni a játékot, de amúgy nézd meg, mert ez van a roadmap és menni fog, hanem azt, hogy fejlesztés közben olyan mértékű balhék vannak, hogy gyakorlatilag egy csapat az nem tudja kipróbálni mondjuk kiadás előtt a játékát, legalábbis, hogy ezt lemeri kommunikálni. Ez full duma. Van nyilván belsős tesztelő, nyilván kevés van, de menet közben is tesztelnek egy játékot, hogy nincs, hogy nem próbálják ki. A játék utolsó szakaszában, a final test időszak alatt már bőven tesztelik a játékot, mert különben nem tudják a bugokat visszajelenteni. Ha viszont hülyeségeket hordanak össze, akkor viszont a BioWare Toronto, vagy Vancouver, vagy hol van? BioWare kanadai divíziója, ők nyilatkoztak hasonló fasságot, amikor ugye letették az asztalra a Mass Effect Andromédát, és próbálta valaki menteni számukra. Az asztal mellé tették. Igen, kétszer közé pad alá. És még valaki azt feldobott egy labdát, hogy próbálta nekik menteni a menthetőt, hogy nyilván nem voltatok otthon a Frostbite Engine-nek a használatában menettek, ez egy viszonylag friss dolog volt, és valaki nyilatkozott, hogy nem, azt mi választottuk, tehát, és akkor ott voltak, hogy bazd meg, tehát legalább meghúznád magad, és használnád ezt, ments már ki. Amit a lapos földes faszit adod, azt így perbe fogták, nem tudom most mi van vele, basztus, hogy füvet tartott a garázsában, és így próbálták valamivel menteni neki a dolgot, hogy na, de igazából magánfelhasználásra aztán talán enyhítő körülmény, és a faszi felállt, hogy nem, én ezt el akartam adni. Tehát akkor egy sorba állsz a pofonért. És ilyenekből ugye egy sorozatban belefutott, hogy próbálták menteni ilyen dolgokat. Nagyon jó volt az a tárgyalás, érdemes elolvasni egyébként róla a dokumentációt, hogy miért nem éreztem mondjuk a felesége a lakásban, hogy fűszak van a áramlik a garázsból, és a faszon felszólalt, hogy hogy éreztem volna, külön rendelte Hollandiából a szűrőt. Nagyon-nagyon beteg volt. Na mindegy, szóval, hogy... Nem valami okos. Hogyha viszont a BioWare-nek a központi csapata is képes mondjuk beleszaladni egy ekkora brokiba, az azért úgy azt jelenti, hogy gyerekek, itt valami nagyon-nagyon nincsen rendben. De olyan szinten nincsen rendben, hogy ezt nem lehet azzal magyarázni, hogy elment az író, elment a kreatív. Tehát itt olyan szintű gondol a kommunikációval, meg a másik meg ez a BioWare varázs. Amikor ezzel próbálod magyarázni azt, hogy neked szervezési gondjaid vannak. Amikor elhiszi magáról egy fejlesztő, hogy a BioWare varázs az igazából egy fejlesztési faktor. Meg Jesszenek van ilyen? Tudom, a BioWare-nél. Ez a probléma, nem hogy... Nem csak a BioWare-nél, mindenhol van. Ugyanúgy van fejlesztési faktorként számolt. Naughty Dog varázs, meg a többi. Mindenhol van. Megmondom miért. Az, hogy egy videójáték mitől élvezhető, az nem csak a részek összessége, hanem kell hozzá valami, amit úgy hívjuk, hogy elsődleges drive, amikor összeáll a játék, és elkezd jól működni. Az, hogy vannak benne hibák, minden játékban vannak hibák, de valamikor azt érzed, amikor játszol vele, hogy ez tök jó. És ez a része, ez nagyon kevéssé tervezhető. Nyilván elé mész ennek a dolognak, hogy a BioWare is elé ment. Ilyen mechanika, olyan akármicsoda, így meg úgy meg amúgy. De valamikor ebből semmi nem áll össze, széteső szar lesz belőle, valamikor meg valami zseniális dolog. Tehát építhetnek arra, hogy ők ezt a végén meg tudják csinálni, mert meg tudják csinálni. Csak ugye az a baj, hogy egy olyan dologra építettek, amit azok a fejlesztők vittek magukkal, akik már nem dolgoznak a BioWare-nél. De ez valóban faktor, hogy vannak olyan joker emberek, akik az összes területre úgy bele tudnak nyúlni, hogy élvezetesebbé tudják tenni ezt a dolgot, ilyen minden stúdiónál van. És igenis lehet ráépíteni, hogy a hangulata, meg ahogy összeáll a zene, a képi világ, a történet, mondjuk az Anthemnél az nem. De ahogy összeállnak ezek a részek, Hogy abból lesz valami sokkal több, mint amire számítasz. De ez vagy modellezhető kell legyen, tehát hogy nem, a kulcsember, ha kulcsember megy el, az ahhoz, hogy dolgoznak emberek. Tehát nem ő az, aki effektív programoz, meg a vonalakat húzogatja, hanem ő az, aki körülbelül elmondja, hogy itt legyen nagyobb kétoszkardja, az legyen nagyobb aréna. Amit igen, mindenki azt szeretné, amit te mondasz, hogy le lehessen mindent mondani komponensekre, ezt legfőképpen a menedzsment, a kiadó és a részvényesek szeretnék. És meg is próbálják ezt lebontani részegységekre. Ebből lesz a filmiparban a midichlorian szintmérő, mennyire vagy Jedi típusú baromság. Igazából azonban mindig ott van az, hogy mi szünt, nem tudják, hogy mi az, amitől elmúlik egy játékban, amikor játszol vele a varázs, és nem tudják, mi az, amitől benne van, de joggal számíthatnak rá, hisz a BioWare-nél nagyon hosszú ideig, szóval a Mass Effect-eknél azért megvolt ez a varázs, eltekintve az utolsónak a végétől a petíciós, azonnal fejeződtek be a végén, azért a három különböző színű puty az nekünk. Köszönöm, hogy azt mondtad, hogy az volt az utolsó Mass Effect, ezért nagyon-nagyon nagy hálám. Tehát mi tudjuk, hogy messze meg a trilógia, igen. Igen, mert ott volt az, amikor már annak a sztorinak a megírása után már nem dolgozott ott. Igazából az a társaság, aki ezt a dolgot összehozta és lerakta. Azt kell látnunk, hogy folyamatosan változik egy csapatnak a mérete, szinte kezelhetetlen az a, tehát olyan, mintha tányérokat pörgetnél rúdon, és valamelyik mindig le akarna esni, kb. Ilyet menedzselni, és most nem 10 tányér között rohangálnak ugyanazok a menedzserek, akik mondjuk az előző generációban, hanem 1000 tányér között rohangálnak, tehát itt elég sok a leeső és összetört tányér. Tehát ez, meg hát közben, bocsánat, még egy faktor van. A másik dolog az az, hogy most valóban mindig mindenről mindenki tudni szeretne. Tehát az információs társadalom olyan szinten kinőtte magát, hogy találnak egy pici részt valaminek a bontására, és már hárman tolják bele az ujjukat, és már feszítik szét, és már keresik mögött a szart. Meg valahogy az emberek most azt szeretnék, hogyha a nagy dolgok, amiket így nagyon komolyan megmarketingelnek, meg felfutottak, az mindegyik bukta lenne, mert jól lehet beszélni, hogy jó, bozd meg szét. De ez régen is így volt, a bulvár, ez régen is létezett. Jó, régen nem volt egy info. Meg azért legyünk őszinték, tehát igazából ezért a piaci szereplők is tesznek eléggé aktívan. Tehát oké, hogy indokolt bizonyos anyagi szempontból, meg sok megfontolásból, hogy ezek a kiadók kihátrálnak az E3-ról, de azért legyünk őszinték, hogy azért is teszik, hogy más formában még gyorsabban el tudják juttatni ezeket az információkat. Tehát igazából ezt a közösségi trollt azért nagyrészt ez a közeg építi. Figyelj, az E3-nak, az összes kiállításnak, én sokszor elmondtam már itt az adásban is, hogy szerintem ennek már nagyon régen nincsen semmi értelme. Tehát engem egyáltalán nem érdekel, mert csak annyi történik, hogy a normális ütemben szivárogtatott információk, amik szándékos marketing kampány részei, azokból visszatartanak valamennyit, és ott rázudítják. Tehát most persze össze kell rakni egy ütősút, és akkor az van, hogy akkor látod, hogy az E3 előtt így, mint a semmit nem csinálna senki, pedig ez egy lineáris folyamat, mindig van valami, amit fejlesztenek, most megint meg fogunk tudni egy csomó új információt, meg stb. De azt kell látni, hogy itt tényleg arról van szó, hogy megnövekedett a dolog, minden játékos percenként vár AAA-s címet, az egész piac egy vámpírként próbálja meg szívni a kreatívoknak a vérét, és közben a kiadó pedig megpróbál megfelelni, ezért ő is vámpírként próbálja szívni a kreatívoknak a vérét, és ezt nem lehet gomnyomásra csinálni. Én a dolognak egy másik oldalát nézem, tehát én nem a kiadó oldalán vagyok, hanem egy teljesen másik felületen, és azt látom egyébként ez a frusztrációt szerintem a játékfejlesztők per kiadók gerjesztik saját maguknak. Én nem látom azt, hogy AAA-s játékot akarnának percenként, tudod miért? Azért, mert nem tudják megvenni. Tehát a saját magamból kiindulva, nekem hál' Istennek nincsen ritkában költségvonzata mondjuk egy videójátéknak, de nekem sincs időm ennyi játékkal játszani. Jó, hát, tehát én tök hálás vagyok, mondjuk egy Rage-ért egyébként, amit én például negatív példaként hoztam föl, mert egy teljes áru játék ne legyen már 9 órás, de a másik oldalról igazából, hogyha nekem egy hónapban kell 4 játékkal játszani, nem örülök, hogyha mondjuk 10 óránál tovább tart. És de én meg azért, mert igazából én még kevesebb időt szállok el, mert inkább fejlesztek. De tehát azt kell látni, ez egy egymásra ható folyamat, ami egy viszonylag nehezen menedzselhető dolog. Tehát én belülről látom a játékipart 20 éve. Azok a feszültségek, amik most kiszivárognak, azok régen is voltak, csak nem szivárogtak ki. Szóval én is kontaúzom, hogy miért szivárog ki, hogy több a troll, vagy a közösségi médiában, ahogy mennek az információk. Valószínűleg a közösségi média tehető ezért felelősség, de azért nem hibáztathatjuk, hogy mennek az információk, mert mindenkit érdekel az információ, tehát nyilván az információ is üzletté vált. És igazából ugyanez volt régen is, ugyanilyen szarkaparás volt, ugyanúgy néha az utolsó pillanatban állt össze egy játék. Klasszis játékoknak a belső fejlesztésében láttam bele. Tudom azt, hogy igazából tényleg az utolsó pillanatban jött a Magic, és akkor mentette meg a játékot, és megjelent, és senki nem tudott róla, ezért nem volt rá negatív kampány. Tehát így igazából elfogadtuk, hogy ez a kreatív folyamat az mindig egy véres hadakozás, egy karletépés, egy szemkinyomás. Igen, csak szerintem azért fáj nagyon sok embernek, mert most már pont az, amit mondtál, hogy a végén összeáll a játék, ezt most már egyre ritkábban látjuk. Hanem azt látjuk, hogy kiadnak egy valamilyen állapotú játékot, ami majd kap egy roadmapet, ez viszont egyre divatosabb, és majd valamikor úgy rendbe fogják hozni. Jó, egy jó példa az Anthem, igen. Sajnos az Anthem az nagyon, nagyon sokáig egyébként egy bezzeg például, ez hasonló, mint amikor nagyon sokszor a Bioshockot hoztuk fel, ugye, mint a játékipari költségvetések egyik feneketlen gyomrát. Igen, de nem számíthattál mondjuk szerintem az Anthemnél jobb játékra az utolsó hát Massenek meghívott játék után. Tehát ott azért érződött, hogy ott valami nagyon nagy probléma van annál a stúdiónál, és a folytat, az Anthem az még annál is rosszabb lett. Tehát igen, de viszont azt hisz, pont azért hittük azt, hogy nem fog megismétlődni ez a dolog, mert azt hittük, hogy a core csapat többre képes, mint a Vancouveri a BioWare-nek. Igen, szerintem meg azért hittük azt, mert az E3-ra egy nagyon ügyesen kozmetikázott videót vittek ki, aminél mindenkinek leesett az álla, aminek a felét nem látod a végleges produktumban. Tehát igazából szerintem azért hittük azt, mert azt gondoltuk, hogy különböző két csapat fejleszti azt a játékot. Én is azt gondoltam, hogy a Mass Effect-et kiadták a B csapatnak, mert én információm nekem sem volt, és ezt meg az A csapat fejleszti újra, csak közben megjöttek az információk, hogy az A csapat gyakorlatilag nem létezik. Tehát így igazából az A csapat gyakorlatilag szétszaladt, és különböző stúdióban a Microsoftnak meg egyéb cégeknek a stúdióinál dolgoznak. Tehát nincs A csapat. Alapból csak B-tervet van. Igen. Tehát így itt annyi történik, hogy hasonlóan, hogy a Crytek szétesett, és most már gyakorlatilag itt több három emberből áll, pont úgy a BioWare szerintem elkezdett egy ilyen széthulló folyamattá összeállni. Nyilvánvalóan a vezetőség csere, a motiváció hiány, vagy akármi más, mert ez a dolog, ez kipukkadt, ez a lufi. És sajnos, de ezt nem kell gyászolni, mert ez a folyamat szintén normális. Egy ideig minden fölfelé megy, fönt van, aztán utána lefelé megy, és vége van. Tehát így igazából ez egy normális fejlődési íve van minden dolognak. Még két eset egyébként. Ezt a új stúdiók, amiket szeretünk. Ennyi. Ja, még egy párra lejáradhatják maguk, ami nem elég hosszú a lista. Nem. De ugye a héten is sokkal egyszerűbb egyébként rajongani van. De fogunk rajongani valamiért, az Other Side végén fogunk beszélni nagyon pozitív impulzusra, ami a napokban történt. Igen, és elég meglepő volt, hogy pozitív volt az impulzus. Igen, abszolút. Még két eset volt, az egyik az, hogy a hozzánk szerintem annyira nem közel álló League of Legends fejlesztői a Riot Games-től sorra állnak föl a nők. Mert gyakorlatilag kipattant, hogy hát folyamatos a napi szintű a szexuális zaklatás a cég falain belül. Jaj, ez úristen. Tehát egy... Jó. Szerintem ez megint a túlfújt lufi kategória, szexuális zaklatás. Egy játékfejlesztő stúdióban rohadt kevés van a férfiak arányához képest, és azért lehet értelmezni azt is, hogy mit tudom én, de jól nézel ki ma úgy is, hogy szexuális zaklatás, meg úgy is, hogy mondjuk egy kedves közeledési kísérlet, vagy éppen dicséret, amit jobban érzi magát egy nő, az attól függ, hogy annak a nőnek milyen a lelki állapota. Az, hogy ennél durvább irányba elment valami, figyelj, ma vannak olyan stúdiók, ahova azért nem vesznek föl nőt, mert tudod, minek tartják? Potenciális kiszámíthatatlan veszélyforrásnak azt, hogy ezzel az időkártyával előjön. Tehát azt érik el ennek a témának, alul nyilvánvalóan nem akarok én ítélni ebben a dolgon, mert nem voltam ott. De ennek a dolognak a túltolásával semmi más nem érnek el, hogy még kevesebb lesz ezekben a kockázati iparágokban a nő, mert ez egy menedzser számára egy plusz dolog, mert gondolj bele, igen, zaklattak egy nőt, igen, azonnal elő kell venni a dolgot, végig kell csinálni. De mi van, ha nem zaklatnak, hanem kitalálta azért, hogy mondjuk igazából jobb pozícióból tárgyaljon, jobb bért kapjon, vagy egyszerűen csak azért, hogy valakit tönkre tegyen. Egyiket sem tudod bebizonyítani, mert lehet, hogy két ember között zajlott a párbeszéd. És akkor mi van? Az egyik ezt mondja, a másik azt. Tudsz ezzel valamit tenni? Nem. Tehát ezért nem vesznek föl nőket egy csomó helyre, pont ebből az okból. Mert be vannak szarva attól, hogy a 100 millió dolláros befektetést majd pont egy ilyen kerékbe töri azzal, hogy kitalálja, hogy ott zaklatták szexuálisan. Tehát ez egy rohadtul kétélű fegyver, és akkor kéne ennek egyáltalán kiszellőznie, amikor ezt valaki bebizonyította. Tudom, hogy rohadtul nehéz, de ez a hamarabb vádaskodunk, hamarabb teszünk tönkre valamit, mint hogy vége van a dolognak, ez az ártatlanság vélelmének a legdurvább megsértése. Tehát én ezt nagyon utálom. Az a borzasztó, hogy pont ez egy olyan téma, amire pont emiatt nem lát rá az ember, igen. Viszont én attól is azért óckodnék, hogy alapból minden ilyen visszajelzést vagy ilyen észrevételt az ember támadhatónak mondjon, mert azért valószínűleg ezeket nem a szél hordja össze, főleg amikor nem egy-két ember áll fel, hanem mondjuk 10-20. Jó, hát figyelj, én láttam ilyen stúdióban belülről, hogy ez hogyan néz ki, a nemek aránya az mondjuk 1-10, és hogyha mondjuk a csaj még csinos is, akkor ennek körülbelül 8 pasi kezd el mindenféle ilyen dolgokat beszorogatni, meg udvarolgatni. Ezek elkezdenek versenyezgetni, hogy összejönnek, mert valamiért van egy olyan elképzelés, a legtöbb fejlesztő az gamer, hogy a gamernek a gamer csaj lesz az ideális partner, pedig ez egyáltalán nem mindig igaz. És igazából így, mivel kevesebb a gamer csaj, bár mostanában hál' Istennek egyre több, ezért rástartolnak hatan, és ebből nem mindig vannak szép dolgok. Tehát, hogyha valaki visszagondol a fiatal éveire, vagy most is fiatal éveit járja, és hogy belegondol abba, hogy hány félreérthető helyzetbe került udvarlásnál, vagy közeledési kísérletnél egy lányjal, akkor akkor az átérezheti ennek a dolognak a súlyát, hogy igazából akár őt is elő lehetne venni szexuális zaklatásért. Igen, ezt rettentő produktívan át lehet hidalni, azt szerintem, hogy te is belájkoltad, hogy megosztottam Facebookon, hogy megjelentek azok a streamer hölgyek, akik szándékosan úgy öltöznek, hogy az előnyösebb oldalukat mutassák, hogy úgy fogalmaznak. És várjál, és az a durva, aki még nem hallotta esetleg, az a durva, hogy pénzért cserébe lehet velük játszani. Kicsit ízlelgessük ezt a dolgot, tehát amikor ott videójáték, azt nyilván Twitch-en keresztül megy ez az egész, de azért kicsit úgy képzeld magad ebbe a helyzetbe. Tehát te fizetsz valakinek, és még csak nem is azért, hogy hagyományosan együtt legyél vele, és valamit fizikálisan, valami előnyhez, vagy valami szolgáltatáshoz jussá, hanem az az élmény, hogy játszol vele, és megkérdeztek egy-két ilyen streamert egyébként arról, nem tudom, olvastad a cikket, hogy egyébként ők hogy élik ezt meg, és körülbelül milyen élményekkel szoktak gazdagodni. És az a legdurvább, hogy a legritkábban szexista dolgokkal találkoznak. A többször ezek az emberek egyszerűen csak beszélgetni akarnak valakivel. Nagyon jó. És így néztem, hogy tehát ott tartunk igazából, hogy az emberek fizetnek azért, hogy beszélgessenek. Dekoratív lányokkal beszélgessenek. Igen. Igen, tehát most gondolj bele abba, hogy persze mindig azt mondjuk, hogy persze szegény nők meg támadhatok meg ilyesmit, de ugyanakkor gondolj bele, hogy a nők között ugyanannyi okos, intelligens ember van, mint a férfiak között, sőt néha szerintem kicsit több is. És igazából nekik viszont van egy plusz időkártyájuk velünk szemben, bármilyen helyzetben, az, hogyha mondjuk rohadt jól néznek ki, akkor gyakorolnak egy olyan plusz hatást, amit mi nem tudunk megtenni, mert férfik ilyen, nekünk ilyen ütőkártyán nincs. Hát az engem még nem láttál a strandon, tehát azért... Szerintem az, hogy a szólódat nézem, nem tudom, hogy mennyire baszna oda, engem nem nagyon, de Adri vigyorog. De nem is felédek villantanám a bájaimat. Igen, tehát ezt el lehet hülyéskedni, de akkor is ez ahol a mínusz, ugyanott plusz is, és ez mindig is így volt. Tehát ez egy kicsit, ez a Weinstein, vagy nem tudom, hogy ejtik a nevét, azóta a filmipari Weinstein botrány óta, ez most már mindenbe kigyűrűzik, és most hirtelen lassan a kaukázusi fehér férfi az lesz a támadandó népellenség, hogyha meg hetero, akkor még lőjük is tökön. Tehát így igazából ezzel az a probléma, hogy a hagyományos férfi-női szerep, amit most itt lehet erőltetni, és nem ebben az adásban való, az így teljesen megszűnik, és kezdik kiherélni a férfiakat. Tehát már én már nem tehetek megjegyzést egy nőre, hogy jól néz ki ma, vagy hogy milyen csinos, vagy hogy milyen jól áll neki ez a dolog, ami egy normális férfi viselkedés. Mert utána fogja, és ő mit tudom, én kitalálja, hogy én nagyon ellenszemes vagyok neki, és ebből kovácsolja, hogy én megkülönböztetem őt egy másik férfitől. Úgy bazd meg, hogy 3 centi szapnyát vettél fel, úgy különböztetlek meg kiraktad a melledet. Mert ez kb. Olyan, mintha bemennél úgy valahová, hogy a sokat emlegetett békádat kilógatnád a slitzeden, hogy bizonyos, hogy te milyen kurva jól nézel. Kérdezem az irányjelző, hogy mindenki tudja merre. Igen, tehát egy nő kirakja a melleit, ehhez nem hozzászokott fiatal férfi, az lefagy tőle. Érted? Tehát meg hülyén reagál, mert egyszerűen hormonálisan hat rá. Tehát ezt egy férfi nem tudja megcsinálni, nem lógathatod ki a pöcsönet, már elnézést kérek. Tehát azért ennek az éremnek mindig is két oldala van, és két oldala is lesz. És szerintem ez is egy ugyanolyan lufi, ami szépen fölfut, és le fog csengeni. Ha már a érem két oldaláról beszéltünk, akkor beszéljünk egy olyan területről, ami nem is a videójátékokhoz köthető, de ott is bele lehetett futni videójátékos problémába. Ugye elkészült a Sonic filmnek a trélere, és... Na ez egy újabb kérdést vet fel egyébként, ugyanis ahhoz, hogy valaki mondjuk csináljon egy Sonic filmet, vagy igazából bármilyen filmet, ezt egészen biztos, hogy licenszeltetni kell az adott stúdióban. Az, hogy elkészül a film, megkockáztatom, ebben nem vagyok biztos, de nagyon meg lehet, ha nem így néz neki, hogy mielőtt bemutatják, látnia kell a stúdiónak, hogy fog kinézni. Ezek után bemutatják a Sonic filmnek a trailerét, és az még hagyja, hogy Jim Carrey mit parolázik ott, mert szerintem még az volt a legkisebb probléma az egészben, de Sonic hogy néz ki? És nem az a probléma önmagában, hogy néz ki, hanem amikor megjelent a trailer, utána ilyen amatőr dizájnerektől kezdve egyébként más stúdióktól, nem is olyan stúdió, hanem különböző artworkeket kaptak a stúdió, gyerekek, így kéne, hogy kinézze, és megcsinálták tökéletesen. És felmerült bennem az, hogy oké, felvállalta ennek a filmnek az elkészítésére egy atomfakezű stúdió, nem néztem utána, hogy kik voltak, igen. Most tök mindegy. De láttam oszta ezt a Sonicnak a kiadója, és neki sem tűnt fel, hogy gyerekek, itt valami kurva nagy probléma van. És én beszéltünk már pár Other Side-el ezelőtt erről az ownership-ről, tehát erről az IP-nek a birtoklásáról, és annak a védelméről. Nyilván ez a kiadónak a feladata, hiszen az övé az IP. Viszont itt felmerül annak a kérdése, amit én pedzegettem, csak nem tudtam szépen körülírni, hogy ezek a kiadók egyébként mennyire védik ezeket az IP-ket. Hát figyelj, igazából azt mondták, hogy egy Jim Carrey főszereplésével készült végjátékra Sonicról, szerintem ez nekik lehet, hogy elég volt ez a dologhoz. Amellett pedig a Sonic, bocsánat, de manapság azért nem egy olyan húzó erő, vagy egy olyan hatalmas brand, nem. Mondjuk a 90-es évek elején. De a Sega-ról beszélünk, azért nekik azért a Sonic az egy, egy elég erős. A Sega a legerősebb a fénykorában a játéktermekben volt, második, mindig másodhegedűs volt az otthoni konzolok területén, jelenleg elvileg nincsen otthoni konzolja, kiadóként működik, és tized akkor, amit mondjuk a fénykorában volt. Valóban az ő méretéhez a Sonic az mondjuk egy olyan játék, mint mondjuk az EA-nek, jó, ne legyen a FIFA, de mondjuk legyen legalább a Need for Speed. Tehát el tudod képzelni, hogy az EA úgy adja ki a Need for Speed jogokat mondjuk egy stúdiónak, hogy abban nem autók vannak, hanem motorok? Vagy az EA-ről pont el tudom képzelni. Az EA-ről bármit el tudunk képzelni. De igazából valóban nagyon mellé nyúltak a Sonic-kal, de viszont azt is lássuk, hogy egy jó reakciót hoztak a dologra. Azt mondták, hogy áttervezik a figurát, és eltolták a filmnek a megjelenését. Tehát látták, hogy hülyeséget csináltak. Szerintem inkább arról van szó, hogy az utómunkás stúdiónak, ahol tervezték ezt a lényt, valami kisebb stúdiót bíztak meg, mert ez egy kis költségvetésű film. A költségvetésnek szerintem a nagy része ez egy Conteo, de így elment Jim Carrey-re, hogy legyen egy húzó név a stábista, mert a többiek biztos ilyen Z-kategóriás tévészínészek lesznek, és kiadták valami olcsó stúdiónak, aminek ez volt a harmadik munkája, az, hogy tervezzék meg akkor a beilleszthető 3D Sonicot. És a menedzser, aki ezt a végén megnézte, az pedig nem volt annyira otthon ebben a Sonic dologban, és azt mondta, hogy mehet. Ahogy kikerült ez a dolog, kitört a botrány, már is visszakoztak, és valószínűleg pont olyan lesz Sonic, amilyennek lennie kell. Igen, nagy hiba volt, én azt a menedzsert azt úgy rúgnám ki páros lábbal, aki megengedte azt a nyomorult pontszemű, mit tudom, biztonsági őr Sonicot oda kirakni. Ez valami iszonyatosan nem hasonlított, és hogyha esetleg attól féltek, hogy ugye realizálni próbálják Sonicot, hogyha szar van, tehát nincsenek kék sündisznók, akinek rajszintéket, tehát teljesen hülyeség, ez ilyen, mintha a Roger Rabbit-nak próbálták volna érted egy igazi nyuszival leforgatni, tehát kb. Annyira értelmetlen, vagy ilyen félig igazi nyuszival. Még az elég para. Igen, a Paddington macit tudod, ami eleve játékmacikot, legalább nem volt ilyen probléma. De jó lett a végeredmény, mert visszakoztak és meg fogják változtatni a figurát, és majd nézzük meg az újabb trailert, amiben kicserélik. Maga a folyamat az, ami engem így eléggé elborzaszt. Van egy fejlesztő csapat, aki konkrétan tudja pixelről pixelre, hogy néz ki Sonic. Van egy kiadó, akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy ami Sonic néven megy ki, az egy minőségi szint, tehát azért megüssön. Megveszi egy filmstúdió az ennek az elkészítési jogait, valószínűleg hol vesz hozzá asszetteket, meg mindenféle ilyen guide-okat, hogy körülbelül el tudják készíteni Sonicot, de ő nem tud rajzolni, nem tud semmit csinálni, kiadja valakinek, hogy csinálja meg. Ebből a három folyamatból senkinek nem tűnt fel, mire a trailer kijött. Kurvára nem emlékeztet, ez a Sonic, arra a Sonicra, amit végül egy csapat elkészített. Tehát ez nem az, ami mondjuk volt a... Mi volt az Ali G-ben, amikor egy láncot alkottak, és valaki mondja, hogy menj be az ablakon, mindenki tovább vagy a másik, és elvi a sor végére, a máz vagy, hogy lőtt ki a rakétát a Holdra. Tehát itt nem egészen. Ez egy új dolgot fog elővezetni, hogy most már a filmtrailernél is van Early Access. Tehát így gyakorlatilag az, hogy ez a kreatív folyamatban bevonják a nézőt, érted? De ezt látod, nem? Ez milyen szörnyű, akkor a kreatív folyamat, nem is az, hogy mit szeretnétek még benne, hanem figyeljetek, szerintetek eltaláltak Sonicot, nem is négy lépcsős már a folyamat, hanem behozzuk, ez azért a közösségi finanszírozás igazából, csak így mit szóltok hozzá? Az a gond ezzel, hogy ugye minden egyre drágul. És nem is ők kezdték el az drágul, ezt a Ubisoft indította el nagyon látványosan, amikor bejelentette, hogy a Beyond Good and Evil 2-hez várják a rajongói asszetteket a pályára. Hogyha van ötletetek, hogyan nézzek ki egy ház, meg egy karakter, akkor dobjátok meg nekünk, mert nem haladunk. A stúdió, nagy az ötlet, de igazából nincs rá költségvetés, és ilyenkor ezt a fajta dolgot akarják. Tehát ez nem olyan tehát, amikor... Most bocsánat, csak itt tényleg mondtam, hogy negatív előjelű lesz ez a mostani Other Side, de én ettől agyvérzés kapok, hogy egy nagy stúdió fölmegy a színpadra, bejelent egy játékot, 5 évig ülnek rajta, és 5 év után bejelentik, hogy srácok, nincs nálatok véletlenül talomban egy Beyond Good and Evil 2, mert meg kiszeretnénk volna. Igazából csak azt mondták, hogy szeretnének asszeteket meg ilyesmit, de gondolj bele, hogyha mondjuk ők menedzselik egy kezdő, azt mondja, hogy csinálhozza asszetet. Tehát ez egy másik, azért egy másik oldalt egy kezdő, tőlem is a saját hallgatóim kérnek, ugye, hogy adjak nekik feladatot. És hogy azt a feladatot én rugdossam el őket addig, hogy a feladat már olyan állapotba kerüljön, az ő általuk csinált dolog, hogy ez bekerülhessen mondjuk egy játékba. Tehát magyarul ő nekem adja a modellt, én azt felhasználhatom, cserébe én megtanítom modellt készíteni, tehát én oktatást fogok neki adni, meg supervisingot, ami pénzbe kerül, azért, hogy ezt a modellt ő befejezze. Ugyanezt vállalta fel a Beyond Good and Evil csapata, csak kurva szarul kommunikálták. Igazából azt kellett volna mondani, hogy oké, ebbe keresünk egy csomó lelkes amatőrt, akit megtanítunk játékot fejleszteni ingyen, hogyha az asszetjeinket nekünk adják. Tudod, hogy ez mennyi munka egyébként a stúdió részéről, hogy ezt felügyelje? Hogy ezt valóban abban a mennyiségben elkezdik, majdnem annyi, mint megcsinálni ezeket az asszeteket. Akkor ennyire meg is csinálhatnák. De azért nem értem igazából, hogy mi a... Nincsenek grafikusok. Kurvára nagy hiány szakma, a normális képesség a grafikus. Ezért ki akarnak képezni ennyi embert, viszont nincsen ennek normális iskolai formája. Szerinted miért virágzik a Planet Taxi is, ami egy pici dolog. De könyörgöm, ez egy olyan dolog, hogy ha nincsenek grafikusaim, akkor minek vágok be egy olyan fejlesztőt? Tehát érted, hogyha vendégül akarok látni embereket, de nincsen otthon se kajám, se piám, akkor mi a szarnak hívok meg embereket? Éreztél már erős belső készítést arra, hogy csinálj valamit, de igazából nem akartad logikailag végig gondolni. Érzelmi drive is létezik a világon. Tehát játékot akar csinálni. De ez egy gazdasági vállalkozás, ez nem az, hogy most ültetek kettőt. Kreatív számára soha nem gazdasági vállalkozás a játék. Kreatívnak nem, de, igen, de a kiadó vállalja ezt be. Tehát nem igen. A kreatív mentor, hogy figyelj Ubisoft, 5 év múlva kiadunk egy Beyond Evil 2-t, üdv, jövő héten fölvenném a béremet. Tehát ez lehet egy érzelmi drive 3-mal több puskát itt ültetni a kertbe, de azért azt bevállalják azt, hogy 5 éve belül kiadunk egy Beyond Evil 2-t, amire nincsen se grafikusok, se semmink, az egy kicsit durva. Ez a modell a Beyond Good and Evil szintjén valóban szokatlan, nevezheted nyugodtan durvának is, mert valóban az. De egy indie fejlesztő kategóriában ez nem szokatlan megoldás. Hogy azt mondta, csinálsz egy vertical slice-ot, mert ez van a Beyond Good and Evil-ből. Megmutatod valamilyen fórumon az embereknek, és azt mondta, hogy keresel rá embereket, akik csinálják, segítenek mindenben, hogy betanuljanak, csak az indie-nél ez nem mindig szivárok ki, mert az indie, tehát őszintén mennyi indie játék van? Millió. Értelmezed az indiknek a híreit? Nem, mert egyszerűen olyan mennyiségű adattenger, hogy nem szűrnéd át egy hónapban az egészet. Az abban a hónapban megjelentek, nem érnél a végére, csak azzal foglalkoznál azzal se. De ott is ugyanez a helyzet, hogy csinálunk egy vertikálszat, mert vagyunk hárman, és aztán amikor mondjuk el tudjuk adni ezt egy kiadónak, akkor utána elkezdünk külsős cégeket meg embereket toborozni arra, hogy ezt befejezzék. Ez gyakran tanítványokkal is működik, csak ez A kategóriában furcsa. És ugye az A kategóriában is csak azért furcsa, mert még nem csinált senki. Pláne nem az E3 színpadán. Igen. Hogy srácok, nem akartok? Nem állunk sehol. Az a borzasztó egyébként, hogy így folyamat... átalakulási folyamatot látunk az egész dologban, és ennek vannak ilyen lépcsői is. Így elgondolkodom egyébként, hogy mi lesz a következő szint. Tehát így én már korábban egyébként a korábbi adresszátok te pedzegettem, hogy valamelyekem rohadtul nem stimmel a játékiparban, csak nem tudtam, hogy engem a triplá bosszant nagyon, és nem pedig az, ami egyébként van. A következő szint a Dreams, amikor a VR-es játékfejlesztő, klikkelgető keretjátékból levő játékodat árulhatod majd pénzért. Ez a következő szint, ugye ezt pedzik most a Dreamsnél, hogy hát figyelj, rengeteg játék készül játékfejlesztő szoftverekkel, Visual Scripting Language-ekkel, ilyesmi játék engine-eket egyre könnyebb kezelni. Most a Dreams az semmi más, mint még egy lépés, hogy lebutította ezt az egészet, adja az teket meg mindent, és utána ad neked egy csomó keretet, ad egy alapjátékot, és azt mondja, hogy ennek a keretrendszerét is odaadja neked, mint mondjuk egy ilyen moduló valami, csak ugye itt komplet játékokat csinálsz, mert mechanikákat tudsz összerakni. És aztán a felrakhatod, és valakinek tetszik, akkor ezt eladhatod. Ennyi. No, és akkor viszont belemennék abba, ami a következő topik. Ez pedig szervesen ahhoz kötődne, amit itt fölvázoltam, mert nem véletlenül volt szó ezekről a botrányokról, ugyanis a napokban merült fel bennem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van most jelenleg a játékipar. Egyébként nominálisan tök jó állapotban van, nagyon sok konzolt adtak el, nagyon sok játékot adnak el. Viszont mondom, hogy megint a másik oldalt képviselem, hogy ma egyébként lehet-e a szó klasszikus értelmében rajongani a videójátékokért. Azok számára, várjál, ne ugorjunk bele, mert a hipotézis, amit felállítottam a következő, az igazából, ami alapján mondjuk a rajongáshoz elindult, az önmagában nem indul el. Ahhoz kellenek olyan dolgok, amikhez kötődni tudsz. Magához a brandhez önmagában szerintem nem fogsz kötődni. Tehát az például, hogy az emberek szerették az Apple-t, az kellett egy olyan ember a színpadra. Az, hogy szeretnek mondjuk egy zenekart, ahhoz a zenekarnak olyannak kell lennie a színpadon. Szerintem sok ilyen iparág van, ahol például valami, ami tudsz konkrétan mondjuk egy személyhez kötni. És régen nagyon sok ilyen ember volt. És most érnék rá egy olyan dologra, amit utána átkötnék, hogy az ember mennyire hiányzik. Az E3-at ezért is mondtam, hogy egy nagyon jó kohéziós erő volt, amikor ünnepeljük ezt a dolgot, és amikor elkezded azt szemlézni, hogy igazából mi szükség van az E3-ra, amit egyébként gazdaságilag remekül meg lehet indokolni, meg mondjuk timinggal, meg időzítéssel, hogy nekem ez most így kényelmesebb lenne. Kicsit azt érzem mögöttem, mint amikor aztán kezdünk el érvelni egyébként, hogy a családegység az egyébként funkcionálisan mennyire fontos egy embernek a meglétének. Ugye tudunk emberekről, akik mondjuk ilyenekkel szoktak érvelni, de igen, eléggé fontos, de ugye fel lehet vetni, hogy miért nem lehet felnőni, mint a tudva nélkül. És amíg ezen gondolkodunk, felsorolnék egy pár nevet, akikkel készültem, akik mondanak nekünk egy pár dolgot, amely próbálok mankót adni, és utána beszélgessünk arról, hogy mennyire hiányoznak nekünk ezek az emberek, de majd erre rátérünk. John Carmack. Ugye, hogy szépen lassan ugye az idből indult, most az Oculus-nál csinál, azóta is várjuk, hogy mit. Figyelj, technikai ember, igazából amikor a videójáték még főként technológiai teljesítmények voltak, és ha lövöldöztél, azt már élvezted, akkor ez az ember csinált egy zseniális gyakorlatilag játékmotort, igazából rakott rá egy halál basic történetet, ami akkor, mivel kiemelkedő volt grafikailag, és akkor ez volt a drive, elment, a játszhatósága jó volt, de ez az ember nem hiányzik, mert ezt túlélte. Igen, de ő még a Prevgenben is alkotott. Ugye a Megatextsőt, aminek ugye a bolondja volt, azt nagyon meg akarta csinálni. Erre a generációra ő elmúlt. Minden videójáték terrantextelezési folyamat pont így folytatjuk majd. A Wheelwright. Will Wright, ugye a Sims játékoknak az alkotója. Ja, igen. Ő is gyakorlatilag kikerült, Isten tudja mit csinál, szerintem most éppen az indie piacon erősíti. Hála Isten. John Romero szervesen köthető ugye John Carmacknak az esetéhez, csak ő ugye gyakorlatilag, nem is tudom, szerintem a Daikatana óta nem csinált az égvilágot sem. Daikatana megpörgetett egy katonát és kiherélte magát vele, tehát igazából az látszik, hogy ő is az előtte levő generációban jó ember volt abban, hogy vigye, és ahogy nőtt a játékiparnak a szkélje, ő is kevésnek bizonyult. Igen. Valóban. Vagy éppen feladta, tehát azt mondta, hogy elég, neki nem kell az a skill. Nem, egyébként elvileg ő fejlesztőbe is harangozott valamit, hogy fog csinálni, aztán 2 év, amikor itt volt Magyarországon. Ő is indiben van, és abban a skillben dolgozik kb. Amiben eredetileg volt, és abban valószínűleg jó dolgot fog csinálni, csak kérdés, hogy kell az még valakinek. Ken Levine, ugye közös kedvencünk a Bajossággal, gyakorlatilag amióta a véget ért a Bajosság, Ken Levine az ítélésre felszívódott. Mit mondhatna még Ken Levine, amit nem mondott el a három Bajosság? Mit mondhatna Hideo Kojima, amit nem mondott el a Metal Gear-ben? Most teljesen másról beszélünk, mert végre nem kényszerítik Metal Gear-re. Most már Ken Levine sem Bajosság, tehát igazából... Ken Levine, gyakorlatilag figyelj, olvasd a nyilatkozatait Ken Levine-nak az utolsó Bajosságnak a fejlesztése alatt, gyakorlatilag annak a generációnak a legdrágább videójátékát kellett volna neki vinni a hátán, ennek a felelőssége alatt a csávó gyakorlatilag akárhogyan kozmetikázik összeroppant. A játék anyagilag nem hozta be azt az összeget, amit elköltöttek, és ma már mindenki úgy hallunk, hogy a Bajosok franchise milyen gazdaságos volt, de ez az első és főként a második résznek köszönhető, amit egy olcsó stúdióval fejlesztett. Többen vannak ezen a listán, akik ilyen hasonlóan felmutattak gazdasági buktákat, és mégis szerintem ő kipihenni magát, lehet, hogy 5 évig nem fog ezzel foglalkozni, de ha még marad bármi dolog, ami nem cseszték szét a pénzzel az agyát, akkor onnantól fogva ő szerintem vissza fog térni, és kitalál majd valamit. Ha meg nem, akkor legyen egészséges és boldog. Jó, ezt senki nem kívánja neki, hogy legyen beteg. Itt arról beszél csak, hogy a játékipari nexusban hogyan vizsgálható. Ez a terhő is nem bírja mindenki 20 éven keresztül. Warren Spector ugye legutóbb az Epic Mickey-vel kapcsolatban, Epic Mickey buktákkal kapcsolatban vonult be a köztudatba, ugye szerintem ő szervesen hozzájárult ahhoz, hogy a Disney kivonult a játékiportból egyébként, úgyhogy Warren Spector... A mobiliparban még létezik Disney, és egész jó anyagok. Tudod, mit csinál most Warren Spector? Azt a System Shock 3-at, ami az Istennek nem akar megjelenni. Amivel egyébként megint kibasztak a, bocsánat a franciámért, a Kickstarteresekkel. Az első adandó alkalom, amikor felbukkant egy kiadó, azonnal letették nekik az asztalra. És nem arról van szó, hogy az ember a saját pénztárcája ellensége, de azért van egy olyan talmi dolog, amit úgy hívnak, hogy tisztesség, meg korrektség. És az úgy elég csúnya dolog volt, hát ez a lépés is Warren Spector nevéhez köthető. De haladjunk tovább. Warren Spector Peter Molyneux barátja szerint. De ő is rajta legyek ez a listán. Cliff Bleszinski. Hát figyelj, Cliffy B mit csinált? Nézzük. Cliffy B ugye csinált a Jazz Jack Rabbit-et, ami egy nagyon jó pofa humorral rendelkező platformjáték, és utána pedig fogta és ellopta, már elnézést, a PS2-es Kill Switch-nek úgy, ahogy van a mechanikáját, ami egy borzasztó gusztustól a ronda majd keresen vett el, aki mögénk. Igen, beszéltem már róla. Egy-egyben ugyanaz a mechanikája, mint a gyakorlatilag a Gears of War sorozatnak. Cliff Bleszinski annyit tett, hogy fogta azt a mechanikát, és utána neten keresett egy szintén lengyel művészt, aki nagyon hasonló szörnyeket csinált, mint a sáska. A kettővel együtt csináltatott egy játékot, és mivel ez büntetően nézett ki, és gyakorlatilag az Epicben akkoriban lépett szintet éppen az Unreal Engine, és volt egy konzolgenerációváltás, és nagyon szerencsésen összehozta ezeket a szálakat együtt, és megalkották a világ akkori legszebb, bár HD-nek nem nevezném, ilyen 680p-ben renderelt, de az első HD-s fedezés shooter játékát, ami a generációváltás volt, büntetően jól nézett ki, kurva jó volt az a fiatal művész, aki megtervezte neki a szörnyeket, és geci ügyesen nyújtaná a Kill Switch-nek a full mechanikáját. Ebből a három dologból összeállt egy ilyen játék. Azért Cliff Bleszinskinek a kivérzésének az az oka, hogy amikor elmúlt a hype, a vizualitás, meg a dolog körül, akkor kiderült, hogy a Gears of War belül mindig is egy üres szar volt. Tehát amikor gyakorlatilag amerikai focista játékosok, akik percenként 4 agyrázkódással edzik az agyukat, beszélgetnek arról, hogy ott vagyunk a sáskák, megy a házba, bemegyünk, miért? Igen. Vagy ő, vagy mi, menjünk, jó. És ez egy átvezető film. És akkor tehát a második részben még valaki akart magának Gears of War? Tehát az szerintem, épp észszel nem, de az, hogy idén lesz még Gears of War, de az nem Cliffy B-be, tudod, amikor már az sincs benne, aki meg akarta csinálni. De megyünk tovább, mert nem értéket a lista. Egy igazi matuzsálem van még a listán, Richard Garriott, ugye az Ultima játékoknak az alkotója, aki szintén, azt hiszem ő volt az, aki egy ponton átment űrhajósba, ugye? Valami ilyesmi. Föl akart menni a stratoszférába, ott lebegett a nulla G-ben, aztán... Oldja meg, hát... Oldja, az elhúszta, oldja meg. Ha szeretnél, akkor eléri. Oldja meg. Ennyi. Ő is nagyon sokat letett az asztalra egy bizonyos érában, és ő fölötte is eljárt az idő. Ez a kiadók is úgy járnak a játékhoz, meg kéne csinálni egy év alatt az Anthemet, hogy old meg. Na bocsánat, csak egyébként ő most csinált egy indie játékot, valamilyen shoulder, nem tudom micsoda, és kurva szar lett állítólag. Jó, hát mert valószínűleg az ő akkori ízlésvilágát hozta tovább. Egyébként tényleg úgy is néz ki, mint az Ultima, az utolsó Ultima. Hát most érted, lehet, hogy az már nem kell a kutyának se, akkor pedig azzal nyilván meg lehet gazdagodni. Van még három kandidátunk egyébként a hiányzóknak a listájára, David Jaffe, ugye? Majd, ugye a God of War, illetve a Twisted Metal játékoknak a készítője. Elég aki... gyorsan bebizonyosodott, hogy a God of Warhoz nem kell David Jaffe. Igen, igen, David fucking Jaffe, ugye, a, neki ez egy permanens kötőszava volt, és miután kiderült, hogy Cory Barlog gyakorlatilag sokkal jobb God of War tud csinálni, mint David Jaffe fénykorában. Igen, de majd ugye visszafogunk... Nézzük meg a második játéket Barlognak. Visszafogunk majd még erre térni. Ugye David Jaffe ugye megcsinálta ezt a Drone to Death nevű játékot, ami gyakorlatilag csírájában elhalt, mert kiderült, hogy... Úgy így aztán ott kaptál szemrákot, ugye? Minden rajzolva volt. Tehát tök jó ötlet, tök jó ez a filter, baromi jól néz ki, és ez egy multiplayer shooter játékban, ahol mindent pontosan kéne látom, meg mélységezetet kéne, hogy legyen egy papíron rajzol. De meghalsz, az agyad az így kiolvad kell, hogy játék után, mert nincs mélység a képnek. Tehát így szépen néz ki, meg nincs vele gond, meg tényleg olyan, mint gyerekünkben, amit középiskolában füzetben rajzoltunk, ilyen kis firkákért. De úgy előttem egyébként David Jaffe-nek az észjárás után, amikor megcsinálta a Twisted Metal-t, hogy kéne valami brutális autós játék, legyen ilyen fagyis kocsival szétkenjük a másikat, az úgy nagyon durva. Ütött is, működött, nagyon jó. Aztán eszembe jutott, hogy figyelj, van egy kurva jó ötletem, csináljunk egy olyan játékot, amiben egy ilyen spárta, hogy annyira idegbeteg, hogy kinyírja a családját is, meg szétvegye. Igen, és nagyon durva. Na, mi lenne akkor? Igen, megcsinálják itt a fogába. És akkor ez így fasza volt, és megcsinálta, és ő még mindig benne volt ebben a drive-ban, amiről beszéltünk, és figyelj, eszembe jutott egy multiplayer shooter, semmit nem fogsz látni. Dezenyális. Kurva, ezt kiderült, hogy hát azért itt már túltolta a biciklit. Kicsit túltolta. De igen, akkor nála is volt egy, de ő egy figura volt. Az most, hogy lehetett az őrült játékokat egy darabig. Akkor ugyanaz, akit mondtál, Peter Molyneux, vagy Molyneux, vagy szerintem ő sem tudja, hogy mondják. Francia Peter Molyneux. Aki nincsen képben vele, ugye gyakorlatilag ő a Populustól, vagy még korábbról kezdve a Black and White-on át végül az ismerősebben csengő Fable játékokig rengeteg játékot jegyzett, és amit kevesen tudnak viszonylag, hogy elég sok volt ebből, ami bukta volt. Igazából Peter Molyneux egy zseni. Igazából egy zseni, aki nem nagyon szeret dolgozni, és az összes játékára jellemző volt a hatalmas mennyiségű bukhalmaz. Ő mindig az ötletig szerette elvinni a dolgokat, és az ötlet után fogta, és így már nem nagyon törődött, vagy foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Ő nyilatkozta azt ezelőtt 6 évvel, hogy neki szegezték, hogy igazából szeretne játékot fejleszteni, és akkor ő valahogy kihozta ezt az egész kérdést arra, hogy ő igazából az indiket nagyon iridli ezen a piacon, mert azt csinálnak, amit akarnak, és ne akarjanak a kategóriát csinálni. Mert ez rá is igaz volt, azt csinált, amit akart. Hát hagyták egy darabig, meg ugye volt saját cég, és a Bullfrog, nagyon jó dolgokat csinált, a Dungeon Keeper az egyik csúcspontja volt ennek, amit nagyon szeretünk a mai napig, de igazából Peter Molyneux fölött is eljárt az idő, és utána már ilyen hülyeségeket csinált, mint az a Curiosity Game, amikor egy kis kalapáccsal lehetett kalapálni egy ilyen rohadt nagy golyót, és aki találja a közepében a mit tudom milyen cuccot, az megkapja, és akkor lehetett ilyen prémium $2 nagyobb csákányt venni, meg hasonló. Valahol olvastam egyébként, hogy Peter Molyneux az a játékkal így rossz vonatra szállt fel, mert amit ő csinált, az úgy hívják, hogy marketing. Ez nem videójáték. De igazából ugye az lett volna a tétje, hogy valami olyat kapsz, ha bemész a közepébe, amit így senki más, és gyakorlatilag azt adta ajándékba, hogy egy játékában az a csávó, aki megnyerte ezt az egészet, az maga az Isten. Igen, valami life changer élményt ígért. Mert hogy ő lesz az Isten, csak az a játék bebukott. Igen. Tehát így igazából a Godus, nem nagyon jött. A Godus volt. Igen, a Godus. És szar volt a játék, ugyanúgy tele volt bukott, amit bármely Peter Molyneux játék, és ráadásul ugye nem nagyon működtek ezek a dolgok, tehát gyakorlatilag messze semmi fog meg jól, elköltött egy csomó pénzt figyelj csákányokra, meg hasonló ilyen Minecraft-os buzulásokra, kibányázta belőle azt a szerencsétlen valamit, amit megtalált, és nem kapott érte semmit, és beismerelte egyébként. Igen, nekem a Peter Molyneux az eklatáns példa arra, hogy néz ki egy számomra valódi kreatív, amikor elmúlik fölötte az idő. Figyelj, ő hiperkreatív, nem törődik a valósággal. Tehát neki olyan ötletei voltak játékmenet terén, amikor ebben nem. Azt vágott, hogy a Populusnak egyébként honnan jött ez a terraformálós játékmenete? Igazából az egész gátor műfajta találta fel. Igen, de hogy honnan jött az, hogy le tudod sülyeszteni a földet, meg ki tudsz emelni hegyeket. Azt mondjuk, hogy csinálták az első Populust, ez volt valami podcastjében, hogy akkor csináltak az első Populuszt, egyszerűen programozók nem tudták megoldani, hogy a csapat arra menjen, amerre akarod. És kitalálták, hogy akkor tüntessük el a hegyeket, meg emeljünk helyekre a hegyeket, és akkor majd mennek arra, amerre kell. De kurva érdekes egyébként, de ez egy tök jó megoldás példa arra, hogy nem az, hogy megakadnak, hogy hát gyerekek, az van, hogy a csapat nem megy sem erre, úgyhogy még három évig dolgozunk rajta. Ennek a neve a Experimental Gaming Design, ebben Peter Molyneux valóban nagyon jó volt, csak egy idő után már mást akar csinálni. Tehát most ebben semmi különös nincs. És van még egy harmadik, ugye Tim Schafer. Tim Schafert azért írtam fel erre a listára, mert bár igazából Tim Schafer a listán szereplő többiekkel ellentétben... Kellett-e német. Viszont a többiekkel ellentétben ő még ugye most is aktív. Tehát neki most is vannak egyébként futóprojektjei, meg minden. Viszont Tim Schafernek voltak nagyon hasonlóan egyébként meredek ötletei, csak más tengelyen, mint David Jaffe-nek. Viszont ő most már gyakorlatilag 4 éve... a saját hagyatékából él. Gyakorlatilag Day of the Tentacle-t remake-eli, a Full Throttle-t remake-eli, tököm tudja, mit remake-eli. Persze egyébként, csak mondjuk így nem tudom elképzelni, hogy mondjuk valaki, aki mondjuk egy kreatív játékfejlesztő, és úgy indiként, mint mondjuk egy nagy stúdiónál egy nagyon fontos pozíciót és fontos játékokat hozott létre, mondjuk egy modern csapatként képzelje el magát a jövőben. Miért nem? Hát azért, mert nem, tehát... Jó, figyelj, Zoli, a játékiparban ilyen magas szinten dolgozni, az körülbelül a következő élményre hasonlít, akarsz valamit csinálni, de ezt futva kell tenned, lefelé egy lépcsőn, miközben egyensúlyozol 6 darab kristályvázat, amit nem törhetsz el, és aztán 10 ember próbálja kirúgni a lábad. Tehát ezt egy idő után már nem akarod csinálni. Ez egy olyan fokú terhelés, amit egy idő után azt mondod, hogy nem akarod. Ebből utána két út kínálkozik egy alkategóriás fejlesztőnek, a nyugdíj, és a megérdemelt pihenés, vagy az indie ipar, amikor azt mondja, hogy azt csinál, amit akar. És ugye mind a kettő példa megvolt azokban az emberekben, amit oda felhoztak. Na most itt azt mondom, mert egyrészt van ennek egy ilyen romantikus megközelítése is, de mi van akkor, hogyha egészen egyszerűen ezek az emberek, egészen egyszerűen eljutnak addig a pontig, hogy gyerekek, eddig érdekelt ez az egész. Persze, hogy eljutott és, a pontig. Igen, de ez egy olyan tömeges jelenség egyébként, ami nem két generációval ezelőttig vezethető vissza, ezek az emberek legfeljebb, vagy legmesszebb tekintve az előző generációba vonultak ki ebből az egészből. És azért soroltam őket fel, mert ezek az emberek, hogyha kiálltak a színpadra, ezeket mondjuk meg lehetett őrülni, lehetett nekik tapsolni, lehetett csápolni rájuk, és lehetett azonosítani valamit. Most nézegettem ugye ezt a God of War dokumentumfilmet, és engem meglepett, hogy amikor felcsendül a God of War-nak, az új God of War-nak a zenéje, senki nem sejt semmit. Megjelenik a gyerek a vásznon, senki nem sejt semmit, akkor tudják, hogy ez egy God of War játék, amikor Kratos kilép az árnyékból. És nyilván az egésznek van egy dramaturgiája, de én belegondoltam abban, hogyha mondjuk ezt a játékot mondjuk David Jaffe vezette volna fel, és nem Cory Barlog, akit szerintem senki nem látott még egészen addig, akkor mennyivel másabb hatást ért volna? Hát ilyen firka Kratos lett volna, és nem láttuk volna a mélységét a dolognak. Skic Kratos. Csak így, és erre vezetném vissza, hogy ezek azok az emberek, akikről, hogyha mondjuk át akarok adni mondjuk egy érzést, hogy fú, mert ez a Carmaker, érdemes oda figyelni, mert ez nagyon jó játékot csinál, ha látod, akkor meg fog dobbanni a szíved. Megoldási kulcsot, mert megadtad arra, amit kérdezni szeretnél. Hogy ha ezek eltűnnek, akkor persze, igazából mi az, ami marad? Mert nincsen utolvérnek ki, az Amy Henningre fogják az emberek csattogtatni? Amy Henning is éppen most tűnik el. Igen, tehát ő most gyakorlatilag, ő tök érdekes ívet írt le, kikerült ugye a Naughty Dogtól, bekerült az EA-hez, ott nem csinált lószart se, majd kikerült az EA-től is, és most éppen két szerepet tölt be, egy leendő indie és megmondó ember. Ez tök jó, tehát ezt akarod csinálni, csinálj ezt. Persze, én nem azt mondom egyébként, hogy nem vállalkozhat az ember, amire csak akar, csak így érdekes, hogy maga a játékipar ilyen figurák hiányában... De ne, állj! Ugye miért voltak akkor figurák, miért nem látsz most figurákat? Tehát ez a legeklátáns kérdés. Amit mondtál, az azt mondtad, hogy két generációval ezelőtti figurákról beszélünk. Max egy generációval ezelőtti figurákról. Igen, egy-két generációval ezelőtti figurákról beszélünk, tehát a PS2-es időszak az két generációval volt korábban. De ezek nem a PS2-es, Max a Romero tűnt el a második generációnál. A Romero, az, hogy eltűnt meg, hogy mi maradt belőle, melyik generációban volt sikeres, mind a Karnak, mind a Romero, legalább két ezek generációval ezelőtt tavalyiak. Volt, igen. Mert most veszed észre, hogy eltűnt. Tehát körülbelül így ennyi, nem foglalkozott azóta semmivel. A lényeg az, hogy ezek az emberek egy olyan generációban voltak igazán csillagok, mert most nem azt nézzük, hogy mikor tűnt el, hanem hogy mikor volt rohadt nagy név, és utána mennyi még a hátszél. Mert ugye ez nagyon-nagyon fontos. Ez a szerencsétlen és Kids Kratos-os nyomorult, ez igazából PS2-es időszakban volt. Mikor volt? 2000-ben volt PS2, 20 éve. Tehát így igazából közel 20 éve. igazából ezek durván egy-két generációval ezelőtti óriási nevek. Azokban a generációkban egy játék fejlesztése 3 évig tartott, és maximum 30-35 ember dolgozott egy videójátékon, mondjuk PS2-n, és igazából azokat a játékokat hagyták a kiadók, hogy az emberek befejezzék. Tehát gyakorlatilag 3 évig dolgoztak valamint, volt olyan PS2-es játék, ami a 3 év után még 1 évet csúszott, és mert ugye nem lehetett patchelni, nem lehetett javítgatni, nem lehetett a early access-t a szemed előtt csinálni, mert nem volt a konzolon Winchester. Szörnyű időszak volt, kész volt a játék. De a játékok ugyanennyivel voltak egyszerűbbek. Tehát akkor volt egy olyan mezőny, amiben egy sokkal kisebb igény szinthez kellett targetelni, volt idő elkészíteni, és ezek az emberek akkor kitaláltak valamit. Utána az, hogy mindegyik hullócsillaggá változott, az pont annak köszönhető, hogy ugye jöttek az egyre erősebb hardverek, ezeknek az embereknek újat kellett volna mutatni, és vagy nem volt mondani valójuk, vagy már más érdekelt őket, vagy más felmentek, nagyon sokféle dolog van, vagy éppen a saját hülyeségüket erőltették tovább, vagy éppen túltolták a szekeret. De a lényeg az, hogy volt egy ragyogási időszakuk, amikor ők valamit tudtak mutatni. Most azért nincsenek ezek az emberek ott. Mert most nem 30 ember csinálja a játékot, hanem 300. Most is megnevezik a rendezőket, ahogy Balrogról is tudsz, bár nagyon sok, nem tudsz újakat felsorolni jelenleg, csak Balrogot, mert őt besztárolták. Ma már a játékot próbálják megsztárolni, nem az, hogy XY-nak a játéka. Régen láttál olyan plakátot, hogy XY játéka, John Romero úr játéka, Quake. Vagy te láttál ilyen fajta reklámokat, most nem ezt látod. Most mutatnak neked egy filmet a játékból, kurvára nagyon ritka az, hogy felhozzák, hogy kirendezte, különösen azért, mert a franchise-ok, ugye a kiadók tulajdonképpen régen is azok voltak, és nem ugyanazzal a gárdával csináltatják, mert mondjuk már évente kell Assassin's Creed, nem ott igen, az, minden Assassin's Creed ugyanaz az ember rendezi. De nem is kell, mind a 300 ember ugyanaz legyen, de kell egy olyan név, akire azt mondod, hogy a mit tudom, a Civilization, a Sid Meier-rel adják el. De az, hogyha nincs a Sid Meier, nem tudom mennyit vetne vissza az eladásokon, de például én el tudom képzelni, mondjuk az mondjuk egy biztosíték, mert egy kiadónak a megítélése az játékról játékra változhat, de hogyha azt a játékot ugyanaz a... Változik. Változik, de igen, persze változik, de azért talán kisebb léptékben epizódról epizódra, mint mondjuk egy IE, akinek mondjuk lehet egy kurva jó időszaka, meg az, amikor minden egyes játékot elcsesz. 2,5-3 év ugye játékfejlesztés még mindig, hogyha jó, hogyha még jobb, akkor ugye láttunk erre példát ebben a generáció, hogy 7 évet hagynak rá, bizonyos játékokon nagyon kevés játék van. Az alatt gyakorlatilag egy ember teljes mértékben azt mondhatja, hogy neki ebből elege van, és nem akarja csinálni. Vagy azt mondhatja, hogy máshoz van kedve. Múltkor adott egy tök jó statisztikát, hogy az vágott, hogy ebben a generációban több Kojima játék jelent meg, mint 343. Ez nagyon gár. Most gondolj bele a következőben, hogy a Marvel filmes univerzumot sem tudod egy rendezővel azonosítani. Tehát régen minden franchise mögött egy ember állt. De hogyha a képregényeket nézed, a képregények is különböző emberekhez kötődnek, jó, Stanley elég sokban vett részt. De ennyi, tehát Stanley ott volt mindegyik fölött. Tehát nem kell több ember ott legyen, egy ember legyen, akivel azonosítod a... Túlzottan nem szólt bele a Marvel filmekbe. Tehát 20 rendező. Lehet, hogy Sid Meier se szól bele már annyira a Civilizationbe, de ott van a neve, és hogyha azt mondod, hogy az ott van, amíg az ott van, addig tudod, hogy ugyanazt a Civilization élményt fogod kapni, ami mindig változik persze. Ez igazából egy marketing illúzió. Tehát az, hogy egy ember ott van 10 évig, az azt jelenti, hogy az már régen egy másik. És pont erről beszélek egyébként, hogy most már igazából annyira kiszorult maga az emberi tényező, az, hogy kötődjél ahhoz a brandhez, mert igazából megint ez az érvelés, hogy mondtam, miért nem elég, hogy az EA logót odarakom? Spóroljunk a karakterszámon, jobban is néz ki, nem kell oda ilyen Oaks, meg nem tudom milyen neve, különben, hogy kell azt kimondani, nem érdekel. Igen, hanem adjuk ki, mert ezek csak ilyen zavaró tényezők. Csak ez a sok zavaró tényező mind szerepet játszik abban, hogy alapvetően érted egyébként, mire akar kiukadni? Tehát, hogy... A nagyon vitatott Kovács Ákosnak van egy dalszöveggel, már nem akarom tudni, ki csinált ipart a zenéből. Amikor régen videójátékokkal beszéltünk, mondjuk 2 generációval ezelőtt, az nem volt sokkal nagyobb, sőt, néha kisebb volt, mint egy mostani indie játék. Tehát most gondolj bele, hogy egy indie, az körülbelül akkor a stúdió létszámmal dolgozik maximum, mint egy AAA 2 generációval ezelőtt. Ami azt jelenti, hogy ahogy nincs mögött a kiadó, nincs ipar, van ilyen self-kiadás, mint mondjuk Steamen, vagy megcsinál az egészet és eladod valamelyik kiadónak, aki már nem tud beleszólni. Az, ami régen volt a játékfejlesztés. Tehát, hogyha azokat a fajta szkéleket, azokat a fajta dolgokat szeretnéd keresni, ami nem gyártott, úgymond, hanem szerelemjáték, ami régen minden az volt, az most az indie. Hogyha azt akarod nézni, hogy mivé fejlődött a videójátékipar, mit tud maximum kihozni, művészetileg, grafikailag, akárhogy, az a gyártott biztonsági pályás működés, ami 100 milliókba kerül, dollárba, az pedig a AAA. Ez egy, tehát nem az történt, hogy, hogy eltűntek ezek a dolgok, hanem vannak indiként, és az indik néha igenis odaírják a nevüket, csak olyan kurva sok indi van, annyi videójáték készül, hogy ezért nem tudod őket azonosítani, meg ezért nem tudod berakni. De a Journey nem, meg a, hogy hívják a másikat, Abuse, vagy nem Abuse, mi volt a második dolog, amit ugyanaz a stúdió csinált. Ma is vannak olyan indik, akik egymás után gyártják a jó játékokat. Igen, viszont az, amit mondtál például, hogy, hogy ez iparági dologra ment, tehát tudok egy konkrét példát mondani arra, hogy ez a személyi jelenlét, ez miért fontos. Itt van például az, amiről majd pár szóban fogunk egyébként beszélgetni az Other Side végén, a Death Stranding. Uh-huh. Az a játék, ha nem lenne mellette Kojima, senkit nem érdekelne. Igen. Én leteszem neked a nagy esküt, hogy konkrétan senki nem kereste volna az előrendelést, mert mindenki leszarná. Mert egy üres baromság, ahol egy FedEx szimulátorban gyakorlatilag, és címbit idézném egyébként, akivel idézném, hogy és bélyeket is lehet majd keresni a pályán. Azt lehet forgászni. Lehet majd pecázni. Úgyhogy tehát igazából én például én mondjuk egy E3-nál, vagyok az E3-nál, hogy például egy E3-nál én nem Sean Leydentől akarom hallani, hogy milyen jó lesz mondjuk a God of War, vagy nem egy tőkéstől, akinek a szeme előtt igazából az eladás lebeg meg, hogy a részvényesek jól járnak, hanem attól a fejlesztőtől, vagy a stúdióvezetőtől akarom hallani, akinek van egy egyedi drive-ja, hogy minél jobb játékot tegyen le az asztalra. Ez mindig mert csak nem ismered az embert, akinek a pont ez a, pont ez a problémám, mert itt például ezek az emberek nagyjából azért megvoltak. Máshogy működött a média, nem jött ki annyi információ, de tudtad ki az a John Carmack. Kisebb tömegből könnyebb kimagaslani. Tehát, hogyha amikor ezren csinálnak egy játékot, akkor lehet, hogy megnevezik a rendezőt, de ott van még mellette 999 név. Én azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, hogyha igazából ezeknek az embereknek az elzárása a nyilvánosság elől tudatos. És nem akarja a stúdió például azt, hogy egy embernek a nevével mosódjon össze például a Battlefront. Például mondok egyet, mert ha az ember úgy dönt, hogy eddig érdekelte a Battlefront és lelép innentől a francba, mondjuk Jeffy lelépett a God of War-t, vagy elküldték a God of War-t, akkor lehet, hogy például az a kármentés az többbe kerülni, mint azt mondani, hogy akkor maradjon személytelen a játék. Csak igazából biztos, hogy benne van, csak gondolj bele abba, hogy ma azért több terület is van a játék fejlesztésében. Tehát mondjuk lehet, hogy egy művészeti vezető miatt szereted a játékot, mert mondjuk olyan a vizualitása, vagy egy rendező miatt, ami miatt olyan a hangvétele, vagy olyan a tartalma, vagy egy forgatókönyvíró társaság miatt, vagy akár a szinkron Gárda miatt, mert azért Troy Bakert már megemlítettük, hogy az egyik legjobb mai játék szinkron színész, és a Death Strandingben is benne lesz. Tehát így igazából lehet, hogy pont az ő hangját, az ő zseniális hangját szereted egy adott játékban. De tehát nagyon sok minden miatt lehet szeretni ezeket a dolgokat. Most már kevésbé egy ember teljesítménye a videójáték, mint ezelőtt 20 évvel. Nem is azt mondtam, hogy egy ember teljesítménye, nekem a kötődés az, amit mondtam, hogy kötődünk most bármihez is? Én igen. Hát, szerintem nagyon. Én igen. A kötődés az szerintem... Csak azért csatolnék vissza, mert az elején mondtam, hogy miért lehet például rajongani. És szerintem kell oda az az ember, aki, hogyha azt mondja, hogy csápoljál, a színpadra kiáll, hogy csápoljál, akkor az ő szavára csápolsz. Mert hogyha nem kell, akkor egy koncertnek igazából például leadhatnák playbackről az egészet emberek nélkül. Hát ez néha már csak a lendület. Bocsánat, hogy kitekintek jobbra-balra, csak próbálom valahogy érzékeltetni, mert nyilván koncert nem fog megtörténni Peter Molyneux ének hangjával, mert kíváncsi lehetnék rá, mennyire gáz, de... Igen, lehet, hogy nagyon hamar megdobálnák valamit. Igen, de az is egy drive. De most már az isteneket egyébként lerángatjuk a földre, tehát igazából ez a kommunikációs időszak, ez pont arról szól, hogy a legnagyobb gádokat is szarba rúgjuk, amikor George Lucas maga volt a Star Wars, aztán talán megcsinálta az előzmény trilógiát, és akkor kezdődött ez az egész dolog, hogy tapossunk bele a legnagyobb hírókba, meg a legnagyobb istenekbe. Onnan elkezdték feszegetni, hogy ez hogyan készült, meg zöld háttér, meg részletek, meg nem volt megépítve elég cucc, úgy, mint a régiben, meg különben is csak azért írta, hogy pénzkereset, és onnantól fogva az isteneinket elkezdtük lerángatni a sárba. Akkoriban nem volt információ, úgy kezeltük ezt az embereket, mint hogyha, mit tudom én, nem is ételt tennének, és nem is WC-be szarnának. Azért ez a fajta inger, ez meg volt régen is az emberekben. Csak nem kapták meg. Miért van az, hogy van az istenek, és sikerül lerángatni, van, akit nem? Azért, mert régen nem kaptad meg az információt, hogy lerángasni, ha csak azokat a média információkat engedték ki, hogy jótékonykodik egy sztár, milyen jó fej, hány gyereket nevel, tehát amivel tudtál azonosulni. Azt, hogy David Hasselhoff a zuhajzóba eszi a zuhajzó tárcájából a lepotyogtatott hamburgert, és közben a kislányának mond hülyeségeket, olyat előtte nem láttál. Tehát igazából elkezdték szétszedni ezeket az embereket. Azt gondolta a média, hogy ettől, hogy emberebbek lesznek, majd közelebb kerülnek, holott isteneket akartunk látni, és nincs istenek, nincsenek. A kreatív ugyanolyan gyarló ember, gyarló drive-okkal, csak van egy területe, ami miatt lehet rajongani érte. Ha idealizálunk valakit, az istenné válik. Ahogy elkezdjük elemezgetni, rögtön ember lesz belőle, és ha ember, azért nagyon nehéz rajongani, mert az ugyanolyan, mint te. Na, ezzel a témával kapcsolatban viszont várom a kommenteket, hogy hogyan viszonyultak ehhez a kicsit deista szemponthoz, illetve hogy, az ember, illetve a termék kapcsolatát hogyan élitek meg, illetve most ugye az Other Side-nak a zárópontjához, mert hát igen, hosszabb lett, mint vártam. Nem tudunk tervezni nagyon ezekkel a dolgokkal, de szerintem ez a szépsége az egésznek. Lement a Death Stranding trailer. Végre megkaptunk egy trailert, és úgy néz ki, hogy Kojima a Death Stranding gyorsabban végzett, mint a Metal Gear 5-tel. Egyetlen. Nem azt, amit, tehát így, nem, de nyilván nem ez az egyetlen, meg ugye kaptunk hozzá a dátumot, amit szintén nem vártunk volna, nekem ez volt a csúcspontja az egésznek. Videó részeket, meg láthatóan játékmechanikai elemeket, meg a sztori is kicsit jobban kifejlődött, meg az egész dolog most kezd jónak. Ez a játék egy olyan szintű szimbólum cunami lesz. Az nem baj. Hogy az, én nem mondtam, hogy baj, sőt, én ennek örülök. Én hosszú idők óta, és pont nem éreztem, nem tudtam egyébként elsőre, hogy mi az, ami nekem egy fura érzés volt ezzel a játékkal kapcsolatban. És így emészgettem magammal egy darabig, és most fogalmazódott meg bennem, hogy végre ebben a generációban szerintem az első játék, ami valamilyen komplex üzenetet akar átadni. Figyelj, ezt Hideo Kojimának köszönheted, bár bevallom őszintén, nemrégiben végighallgattam a teljes Metal Gear-es elemzésedet, ami nagyon tetszett. Bár a rajongásod még tovább tartott, mint ahogy a minősége a játékoknak, mert kb. Nálam a PlayStation 1-es érában ért véget ez az egész Metal Gear dolog. Szerintem onnantól fogva ez a dolog önismétlésbe fulladt, mert ami előtte volt, az még Kojimának a fiatalkori pályája, amikor valamit próbál csinálni. A Metal Gear 2-vel fejezted be, nem? A PS1-es utolsó Metal Gear-re nem tudom hány a szem volt. Mert az egy volt. Az az egy volt, aha. Mert ami a PS2-n volt, az a Shadow Moses-os narancsárga szangmászkáruk, az nekem már nagyon nem jött be. Különösen nem azért lecserélték Snake-et, az nekem kicsit furcsa volt. Meg ott már kezdődött ez, hogy ott még azért voltak jó, érdekes harcok, de a harmadik részben konkrétan már csak hosszú energiacsíkok voltak, és nem voltak ilyenek, hogy valami gondolkodása, amikor a másik kontrollerrel irányítottad, meg akkor a memóriakártyában olvasott, és úgy beszélgetett veled. Tudod, melyik volt még jó? A hidegháborús az még tetszett, az a PS2-es verzió, az melyik is volt, amikor a harmadik részről a vietnámos hidegháborús, nem? De. Te jobban tudod, az a harmadik? Az a harmadik, a Snake Eater. Az kurva jó volt, de az nekem egy kicsit olyan érdekes volt, mert a második az nem tetszett, a Snake Eater igen, az tetszett, és a PS1-es utolsó tetszett. Tehát nekem összesen kettő darab. Tehát a PS1-en csak a Metal Gear Solid 1 volt, a PS2-re adta ki kettőt. Igen, igen. A Metal Gear Solid 1 tetszett, meg a 3. A kettő az rohadtul nem tetszett, azért mert nagyon monoton volt, és nagyon hülye mechanikák jöttek. Nagyon sokat kell rohangálni, az tény. Mert hát minden ugyanolyan benne, és igazából a nagyon jó az első pálya, amit demóba ki is adtak a hajó, az zseniálisan jó volt, minden tökéletesen nagyon bejött, mind vizuálisan, mind az egész felépítése, de hogy utána végig ugyanazon a helyszínen mászkálsz, hogy ugyanúgy néz ki az nekem. Megvan indokolva a végére, de most nem a Metal Gear-ekről beszéljünk, hanem magáról a Death Stranding-ről. A Death Stranding-re kanyarodva. Én úgy gondoltam, hogy Kojima kiégett, és ugye sokat beszélgettünk a Death Strandingről itt is, hogy ez vagy a világ legnagyobb blöffje, tehát hogy nem lesz bele semmi, és Kojima izé valahol valami pult alatt hever alkoholista, izé kémámorban, és igazából az egész egy, vagy valami zseniális dolog lesz, hogy ezt mind a kettőt megadtuk neki a beszélgetéseink alatt. És most ennél a trailernél hajlom rá, hogy a második, és ugye akkor is azt mondtam, hogy rohadt jó lenne, ha tévednék abban, hogy ez egy blöff. És tévedtem, és ezek nagyon örülök, mert szerintem most már látszik a kvalitása. Láttunk végre harcrendszert, láttunk végre járművezetést, tehát már biztos, hogy nem végig egy idiótával fogok. Az a motor magálni. Kurva jól néz ki. Igen, nagyon jól néz ki az elektromos motor benne. Láttunk egy ilyen jövőképet, egy ilyen borzasztó víziót, végre van értelme ennek a gyerek hurcolásnak. Az egész a puzzle elemek, amik ilyen borzasztó misztikusok voltak eddig, és kicsit olyan öncélúak, azok már azok, de most a helyére kerülnek, és áll össze belőle valami, aminek nem biztos, hogy meg akarom fejteni a magyarázatát, mert lehet, hogy rosszabb lesz, mint maga a játék, de most már látszik a játék szerűsége, látszik a gameplay változatossága végre, és most a grafika is ebben a trailerben már sokkal jobban nézett ki, mint az elején, kivették a kurva sűrűn ismétlődő egylépéses animációt, ami kibaszott idegesítő volt, és most már mutattak belőle játékszerű részeket, amik valószínűleg már a végleges játéknak a grafikájával készültek, jól nézett ki, jók voltak a karakterek, jó volt az egésznek a felépítése, tehát ez most ütött. Reméljük, a játék lesz olyan, mint a trailer. Én nagyon kíváncsi leszek egyébként arra, hogy maga a terepnek a kihasználása az mennyire lesz kardinális a játéknak a szempontjából. Még nem akarok nagyon analizálni erre az egészre, mert semmit. Igazából még most már legalább látjuk, hogy ez játék, tehát ez fog működni játékként, de sok mindent még nem lehet. De az az igazság, hogy én nagyon régen voltam ennyire felhájpolva videójátékra. Nagyon-nagyon régen. Kaptunk nagyon jó játékokat, jellemzően egyébként főleg a Sony-tól ebben a generációban, de én nagyon-nagyon nem emlékszem rá, mikor voltam ennyire izgatott. Zenéje is mennyire jó volt már. Hát jó, az egy apokaliptika szám volt igazából, tehát még jó volt. Persze jó volt. Kojima jól választ egyébként számokat. Egyébként, az, ha valakinek van kontaktja Kojimához, nagyon-nagyon szeretném a tracklistjét megkapni, amiket hallgat. Tehát úgy nagyon-nagyon mozgatja a fantáziát. Most már az sem volt annyira bántó, hogy csökkentett Norman lesz a főszereplő. Jaj, Redux. Mielőtt azt elérnénk igazából, szerintem zárjuk le ezt a mostani Otherside-ot, mert most már ugye május vége van, még májusra ígértem, hogy kaptok Otherside-ot. Kettőt ígértem, de a másiknak sajnos szar lett a hangminősége. Oh. Ez az élőnek az ilyen velejárója, de szerintem egyébként az is jól sült el, de az egyet az májusban mindenképpen tartjuk. Emiatt nem fogod kirakni? Emiatt nem, hát emiatt nem. Tehát milyen szégyen lenne, gondolj bele, hogy nem hallani belőle semmit. Semmit, ennyire csökkent a hangja. Ennyire. Nem, hát ilyen 10% azért hallható, de az még bőven az irritáló kategórián belül. Szeretsz hogy hallható ezt nem. Legyen? Hát mögöttünk Fortnite-oztak. Tehát annyira nem tudtam megcsinálni. Mindegy. Tehát mindegy, ebből a szempontból borzasztó volt, viszont remélem, hogy tetszett az Otherside. Hogyha igen, akkor a következő epizódért iratkozzatok fel, meg dobjatok rá lájkot, meg kommenteljetek ezekre a témákra, mert nagyon érdekes lesz, meg felállt fel fogja olvasni a következő Otherside-ban. Igen, Blood and Truth szóljatok nagyon jó, bár ez egy nagyon érdekes. Ha van PSVR-etek. Igen, az Zorinak nincs, mert lefűti az arcát, és nem túl férfias viselet. Nem, meg egyetek vegán hamburgert. A faszt. Jó, találkozunk júniusban, srácok, ugyanitt. Sziasztok! Sziasztok!